ayete. Fefi hâdî l-âyeti menza'un latîful me'khadî min tesliyeti teâlâ lehu aleyhisselâm ve iltâfihi bi fil kavl ben karrara indehu ennehu sâdikun indehum ve ennehum gayru mükezzibîne lehu mu'terifûne bi sıdkî kavlen ve itikâden ve kad kânu yusemmûnehu kablen nübüvvetil emîne فَدَفَعَ بِهَادَ التَّقْرِيرِ اِرْتِمَاضَ نَفْسِهِ بِسِمَةِ الْكَذِبِ ثُمَّ جَعَلَ الذَّمَّ لَهُمْ بِتَسْمِيَتِهِمْ جَاحِدِينَ الظَّالِمِينَ فَقَالَ تَعَالَى وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ فَحَاشَاهُمْ مِنَ الْوَصْمِ وَطَوَّكَهُمْ بِالْمُعَانَدَةِ بِتَكْذِيبِ الْآيَاتِ حَقِيقَةَ الظُّلْمِ اِذِ الْجَحْدُ اِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ عَلِمَ الشَّيْءَ ثُمَّ اَنْكَرَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ثُمَّ عَزَّاهُ وَآنَسَهُ بِمَا ذَكَرَهُ عَمَّنْ قَبْلَهُ وَوَعَدَهُ النَّصْرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ فَمَنْ قَرَأَ لَا يُكْذِبُونَكَ بِالتَّخْفِيفِ فمعناه لا يجدونك كاذبا وقال الفراء والكسائي لا يقولون إنك كاذب وقيل لا يحتجون على كذبك ولا يثبتونه ومن قرأ بالتشديد فمعناه لا ينسبونك إلى الكذب وقيل لا يعتقدون كذبك ومما ذكر من خصائصه ببر الله تعالى به أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال تعالى يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى يا زكريا يا يحيى ولم يخاطب هو إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Zilhicce-i Şerife'nin kıymetli 10 günlerinden birinde Allah-u Teala bize Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri hakkında yazılan bu mübarek Şifa-i Şerif kitabını ders olarak okumayı nasip ettiği için ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Allah'ım hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat-ü afiyetlerle cümlemizin ömrüne bereket vererek bu dersin tamamına erdiği günü bize göstersin. Önümüzde bayağı bir ders var. Ama inşallah bu derse gönül verenler ve tatillerini, istirahatlerini, keyiflerini bırakıp bu dersi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisine, muhabbetine efendim adanan bu dersi, bu saatleri, bu vakitleri efendim bitirinceye kadar bu derse devam edeceklerine niyet edenlere Allah'ım özel yardımlar etsin, amin. Özel kuvvetler versin, özel inayetler ve lütuflar bahşetsin. Ta ki bu dersin bitimini hepimize göstersin inşallah. Müdavimlerinden olalım. İşimize göre, işimize gelene göre hareket etmeyelim de bu ilmi, bu kainatın efendisi hakkındaki sallallahu aleyhi ve sellem en mühim meseleleri okumaya, dinlemeye, onu tanımaya yol bulalım. Çünkü Herkes bir şeylerden bahsediyor. Herkes birilerini methediyor. Şu şöyledir, bu böyledir diye. Kimisi ölülerin, kimisi dirilerin hakkını korumaya çalışıyor işte. Ve lakin bizim üzerimizde en büyük hak Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu için biz o hakkı yerine getirmek üzere gayret ediyoruz. Şunları alın üstünden. Yani bu dersler niçin yapılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizde bulunan haklarından bir zerre acaba ödeyebilir miyiz? Bunun yolu nereden geçer? Onu tanımaktan geçer. Tanımayan sevemez, sevmeyen itaat etmez. İtaat etmeyen Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşamaz. Onun için biz herkesin nelerle meşgul olduğu, kimlerden bahsettiği, kimlerin hakkını müdafaa ettiği bir zamanda ortalık meydanda işte görüyorsunuz. Herkes birilerinden bahsediyor. Şu şöyle iyiydi, bu böyle kötüydü, o onu kötülüyor, o onu tenzih etmeye çalışıyor, müdafaa etmeye çalışıyor falan filan. Biz geçtik o işlerden, biz bıraktık hep o işleri biz. Kimseyi tenzih etmeye lüzum yok. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahasına pislik atmaya çalışan zındıkların o yaptıklarından o sahayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu dersin kuruluş gayesi, bu başlangıç sebebi budur. Bazıları işte 3 Muhammed kitabını yazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına hakaretler ettiler. Zaten onlar da bu işte tek değiller. Onların arkasında da Şialer var. Efendime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret eden işte Vahabiler var vesaire. Dolu görüş var. Sapık batıl görüş. Bu Mustafa İslamoğlu bunların borazanlığını yapmıştır. Kendi bir şey uydurmuş değildir. Batıla büyük bir hizmet etmiştir. Şimdi bu kötü komşu adam mal sahibi yapar kabilinden. Bizi de bu gibi ilimlerle meşgul olmaya efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tenzihi ve tazimi hakkında yazılan şu mübarek Şifa-ı Şerif kitabını ders yapmaya sebep olmuştur. Allah kendisini de ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Biz kimseye bedduacı, lanetçi değiliz. Kimseye hakaretçi, şahsi, indi, nefret ve düşmanlık aşlayıcı değiliz. Haşa. Allah onlar da hidayet etsin. Ama biz onların yaptığı bu yanlışlıklardan milletin aldanıp da helak olmasından dolayı üzülerek bu derslere başladık. Şimdi bu derse gelen adam niyetli olacak, şuurlu olacak, bilgili, bilinçli olacak. Neye dair? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak için bu derse gidiyoruz. Tanımamış, biz tanımamışız. Çünkü birisi bir ufak bir şey atsa ortaya biz de şüphelenebiliriz. Çünkü ilmimiz yeterli değil. Allah'ın dostları bunca cilt kitaplar yazdılar. Biz bunlardan haberdar değiliz. Tabii biz bugüne kadar hep Peygamberimiz dedik. Biz sallallahu aleyhi ve sellem elimizi göğsümüze koyaraktan, hürmet ve tazim göstererekten davrandığımız için birinin kalkıp da efendim peygamberin de şöyle günahı vardı, suçu vardı, hatası vardı, yanlışı vardı falan diyeceğini tahmin etmiyorduk. Bundan dolayı da bu gibi ayetleri özellikle araştıralım da inceleyelim de bu ne demekmiş diye bir özel özen göstermedik yani. Ha biz tefsir okuttuğumuz için senelerdir biz bunları görüyorduk hep. Ama halka bunları yansıtmaya da bir lüzum görmüyorduk çünkü bir mevzu yoktu ortada. Şimdi bu zihniyetler çıkınca efendim sahabeye avam diyen, onlar sıradan insanlar diyen, peygamber onlardan razı değildi diyen, ondan sonra peygamber de zaten senin benim gibi adamdı, ben de onun gibi adamım diyen, bunlar hoca kisvetinde, alim kılığında, vaiz şeklinde, televizyonlar, radyolar aracılığıyla bu yayınları yapmaya başlayınca, bir de bir cahil halkımız tarafından da müşteri bulunca, bize farz olan efendim madem yaşıyoruz, madem hayattayız, madem konuşuyoruz, benim ne derdim olabilir kimseyle, benim ne işim olabilir, ne beklentim olabilir, çekilsem kenarımda yürüyüş yapsam, az bir şey periz yapsam da daha sağlıklı olsam daha iyidir hiç strese girmesem. Ama biz madem bu ilme sahip kılındık, mecbur edildik, bize bir yük vurulmuştur, Bu zamanda da bu iş bize düştü. Ama bu Tuğba'l Guraba kabilinden oldu. Gariplere müjdeler olsun. Ha ne bakımdan garibiz biz? Televizyonlar bizi tutmaz, radyolar bizi tutmaz, gazeteler bizi tutmaz. Hiçbir efendim cemaatler bizi tutmaz. Siz bunu görüyorsunuz. Niye tutmazların da sebebi? Doğruluğumuzdan tutmazlar. Konuştuğumuzun doğruluğu bunlara uymaz. Biz diyaloğa çatarız, Yahudi Hristiyanlarla birleşmeye çatarız, oradan onlar düşman olur. Bu taraftan Vehhabilerin yanlışına çatarız, onlar düşman olur. Bu taraftan Şiilere çatarız, onlar düşman olur. Kim sevecek bizi? Kaldı bir ehli sünnet, ehli sünnetin de içine böyle nifak sokarak ben de ehli sünnetim, ben de Hanefiyim diyen adamlar da bu tarafı bozmaya başlayınca hiçbir tutanak kalmadı. Tutunacak dal kalmayacak. Ehli sünneti de bozacaklar. Şimdi adamlar ben Şiiyim, ben Vahabiyim demiyor ki. Esas ehli sünnet benim diyor. Yoğurdum eksi diyen yok. Sorun burada. Onun için biz sizi uyarmak üzere bu işlere devam ediyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Yardım Allah'tan gelecek inşallah. Bu güç Allah'tan gelecek. Biz Rabbimizden gayrinden de bir istihanemiz, yardım isteğimiz yoktur. Ama siz uyanık olun. Size de vazife düşüyor. Tebliğ sizin de göreviniz. Davet sizin de göreviniz. Duyurmak sizin de göreviniz. Ulaşmak, ulaştırmak sizin de vazifeniz. Ben vazifemi yaptığıma inanıyorum. Bu hastalıklarıma göre. Ben son gücümü noktasına kadar kullanıyorum bak. Cihat o demektir. Cihat 100 gücü olan 99'un harcası cihat etmiş olamaz diyor. Ve cahidu fillah hakka cihadi. Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. Şu anda biz kılıç savaşında değiliz. Şu anda biz bu ortamda ilim cihadındayız. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, hakkı beyan etmek. Şimdi bu kadar insana hayız, kadınlara hayız halinde namaz kıldırıyorlarsa, oruç tutturmaya başladılarsa, örtülü kadınlar bile sahabenin aleyhine konuşmaya başladıysa, hadisleri inkar ediyorlarsa, bütün Müslüman camia, bu nedir, nedir, vazifemiz ne kaldı şimdi bizim? Biz nereye gideceğiz? Biz burada bir cihattayız. Bu cihat kılıç cihadı değil. Bizde top, tüfek, bomba işlemez. Bizim o işimiz yok. Ama bugün bu ortamda yapılacak en büyük cihat, Allah ki emrediyor, hakkıyla cihat edin. Gücünüz varsa bir eksik etmeyin. Bu hizmette bir eksik etmeyin. Evvela dininiz size lazım. Din gitti mi hepsi gider. Bu hayat hiçbir şey değil. Bu 5-10-20 sene içinde bitecek, hepimizinki bitecek. Şurada en genç olanının bile bitecek. Çok kısa zamanda bitecek. Buna yatırıma bu kadar değmez. Ebedi ahiret bugünlere bağlıdır. Şu saatlere, şu dakikalara bağlıdır. Allah için size konuşuyorum. Allah için. Ben de gidip yatabilirim maşallah. Davamız dinimiz olsun. Evvela derdimiz dinimiz olsun. Nasıl inanacağız? Bu çoluk çocuğu nasıl ehli sünnette muhafaza edeceğiz? Bu cereyanlara ve bu akımlara karşı. Öbür işleri bırakın. Fuzuli fuzuli fuzuli işlerdi. Her gün bir gündem memlekette. Bir şey varmış gibi. Taassuplar, ırkçılıklar, efendim damarlar, ideolojiler, siyasetler, particilikler, pırtıcılıklar. Bunlar çakal işi. Çakal işte. Efendimiz öyle derdi. Parti çakal demektir ohluca derdi. Of lugatında derdi. Biz çakallık yapmayız derdi. Bırakın bu işleri siz. Bir hocaya yakışır mı şu parti bu parti? Nedir ya? Hocanın işi mi bunlar ya? Millet dinden çıkıyor, sen neyle uğraşıyorsun ya? Millet ehli sünnetten çıkıyor, sen şunu tutalım, bunu bırakalım. Bırak bu işte. Muhammed Mustafa'nın taraftarlarıyız sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimize dokunandan uzağız. Biz ne diyoruz? Kunut okuyoruz, vitir kılıyoruz. Her kunutumuzda ne diyoruz? Ve nehla'u ve netruku men yefcuruk. Ne diyorsunuz? Bugüne kadar okuyorsunuz. Ne okuduğunuzu biliyor musunuz? Ve nehla'u bırakırız. Ve netruku terk ederiz. Men o kimseleri ki yefcuruk. Ya Rabbi sana karşı yanlış yapan, peygamberine karşı yalan iftira yapanları terk ederiz diyoruz. Ama bunu dediğimiz halde peygambere efendim bu kadar günah suç isnat eden insanların hoca diye peşine gidiyoruz. Nasıl oluyor? Zaten ihtina sıratı al-müstakim. Nehla'u bırak. Nehla'u zaten günde bir defa 24 saatte. Bu her namazın her rekatında. İhtina sıratı al-müstakim. Sıratı al-lezine en'amte aleyhim. Hoca efendi, avvami hoca ne güzel bir şeyden temas etti. Yani şimdi dost doğru yola hidayet istiyoruz. Sonra sapıkların peşine gidiyoruz. Allah rızası için. Diğer işlerle sizi uyuşturuyorlar, avutuyorlar. Yıllardır bu siyaset işleri, bu parti pırtı işleri, bu ırkçılık işleri, şuculuk buculuk işleri hep milleti meşgul ederekten bu boş saha, bu cahil ortam sağlandı. Şimdi bu cahillik ortamında bulanık su bulandırıldı, isteyen istediği balığı avlıyor. Gençler cahil, ihtiyar cahil, hepsi cahil. Kadın oturuyor orada, yaşlı kadın, çarşaflı da olabilir, örtülü de olabilir, beş vakit namaz kılıyor, orada adam çıkıyor, efendim, Muaviye radıyallahu anh aleyhine konuşuyor. Kadın da bu hocadır diye dinliyor, ya öyle mi diyor. O da bir lanet basıyor sahabeye. Ne oldu şimdi bu kadın? Ne kadar saf kadın, görüyor musun? Ama Allah onu mazur tutmaz yani. İnsan düşünecek, edecek sen. Güvenmediğin şeyi zaten ne dinliyorsun, önüne gelen ne dinliyorsun? O şimdi Kanal 7'de biri var. Mustafa bir şey. Karadaş. Sıralı bütün millet. Cenaze koyuyor, tabutu kaldırıyor, bir şeyler ediyor. O kadınlar ya bu adam diyor çok doğru konuşuyor diyor. Diyorum ki nene yanlış konuşuyor. Bana inanmıyor ona ne diyor. Çarşaflı. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Tarikat dersi 5'e 5 katıyor. Bu adam diyor doğru konuşuyor diyor. Ne diyor adam? İsa Aleyhisselam inmeyecek diyor. Yahu İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar eden kafir olur diyor Ahlüsü ve bütün ulema, ehli sünnet ittifakı var. Hadis tevatür derecesindedir, mütevatirdir. Resulullah buyuruyor, men kezzebe bil nüzül mesih fe, men kezzebe bil deccal fakat kefar, men kezzebe bil mehdi fakat kefar. Mehdi çıkmayacak dese kafir olur, deccal çıkmayacak dese kafir olur. Çünkü çok hadis var. Bunların tümünü inkar, Resulullah'ın söylediğini inkar. Bu bir hadis değil ki acaba diyelim bunda. Dolu hadis toplanınca mütevatir oluyor. Mütevatir olunca ben şimdi burada konuşuyorum, sen dinliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada şimdi konuşsa, sen burada dinlesen, bu dinleyenlerden biri de kalksa dese ki peygamber böyle dedi ama ben inanmıyorum dese. Ne kadar namaz kılsa, oruç tutsa da o kafir olur muydu? Hazreti Ömer kılıcı çeker miydi? Mütevatir hadis ne demek? Anlatabiliyor muyum size? Mütevatir hadis. Yani şimdi her konu böyle değil. Mesela diyor ki elhabbetü sevda şifa min külde ellesam. Çörek otu ölümden başka her derde ilaçtır. Ben kitabını yazdım onun. Mucizesini yazdım. Alın bakın orada. Kanserinden tut. Hiç ilacı olmayan hastalık yok. Eceli gelmediyse ilacı var. Bir tek ecelin ilacı yok. Her hastalığın ilacını yazdım o çörek otu şeyinde mucizesi. Şimdi adam dese ki çörek otunun ben mucizesine inanmıyorum yani bu hadise dese. Buna kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Hadis Bukhari'de her yerde var. Bu adam ehli sünnetin dışına doğru çıkar. Niye ehli sünnetten çıkar? Çünkü sahih kaynakta geçiyor. Hadis inkar etti. Ama kafir diyemiyoruz. Neden? Bu hususta yüzlerce, binlerce sahabeden gelen hadis yok. Birkaç sahabeden gelmiş. Anladın mı şimdi? Mesela diyor ki efendim men ekele seb'a temerat acve men tesabbaha bi seb'i temerat acve sabaha kalktığında aç karnına 7 tane acve hurması yese bu da sahih hadistir. Kütüb-i Sitte'de var. Lem yedurru zalike yevm summu ve la sihrun o hurmayı yiyene o gün zehir de tesir etmez. Büyü de işlemez. Ama o gün, günlük o. O gün büyü de işlemez mesela. Hani her sabah 7 acve yese o gün ona büyü işlemez. Mesela bir zehirlenme olmaz gibi bir hadis-i şerif var. Bu da sahihtir. Ama şimdi bir adam dese ki ben bunu kabul etmiyorum. Biz ona sen gavur oldun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Hadis bir sahabeden gelmiş, iki sahabeden gelmiş. Anladınız mı? Ama tabii ki bu yanlış iş değil mi? Çok yanlış. Hadisi inkar büyük bir uğursuzluk, büyük bir hayırsızlık. Kaynaklar sahih olan bir hadisleri inkardan insan çok manen zarar görür. Ehl-i sünnetin de dışına doğru gider. Ama İsa Aleyhisselam inecek. Bu hususta kaç hadis var? Benim Nüzül-ü Mesih diye bir kitabım var. O kitaptan bakarsınız. Dünya kadar hadis var. Ve o hadisleri rivayet eden sahabenin isimleri var. Şimdi Mehdi'yi çıkaracağım inşallah. Gece gündüz onu hazırlıyorum. 300 sayfaya yaklaştı. Onda çok ilim var. Şimdi mesela Mehdi hadisini rivayet eden sahabe isimleri sayıyoruz dolu. Kabul eden alimler sayıyoruz. Burada ne oluyor? İttifak, tevatür. Tevatür anladınız. Yani yalan söylemeleri artık düşünülemez. Akıl onu kabullenme. Bu kadar adam yalanda birleşemez. Birbirini de görmemiş, tanımamış, bir mecliste oturup karar vermemiş. Ayrı ayrı dünyanın neresine yayılmış sahabeden gelen rivayetler. Hal böyle olunca sen kalkıp İsa Aleyhisselam inmeyecek dedin mi? Ne diyor Ahl-i Hüseyin Hazretleri? Ehl-i Sünnet uleması diyor, İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar edenlerin kafir olduğunda ittifak etmiştir diyor. Biz bunu Efendi Hazretlerimizle beraber hazırladığımız mealde, o ayetin tefsirinde de yazdık, mealin notunda. Ahl-i Hüseyin'den icmağı naklediyor, ittifak var. Şimdi biraz daha anlayabildiniz mi meseleyi? Mesela yine böylece nedir? Efendim, Hazreti Mehdi'nin çıkışı bu kabildendir. Deccal'ın çıkışı. Mesela Deccal çıkacak diye Kur'an'da bir şey var mı? Yok. Ama Peygamberim ne anlatıyorsa onu tutun. Ayeti var mı? Var. Peki Deccal hakkındaki hadisler nedir? Mütevatirdir. Ne demek mütevatir? Şimdi bak, ha burada Deccal'ın CD'si var. 9 saat sohbet. Bu 9 saatlik bu Deccal'ın sohbetinde epey bir dinlediğinizde hadisleri duyarsınız. Bu kadar hadis-i şerif var. Bu hadis-i şeriflerin hangi kaynaklarda var? Saymakla bitiremeyiz. Yani sizin adını bildiğiniz Bukhari, Müslim 3-5 tane. Bizim incelediğimiz zaman adını duyduğumuz, gördüğümüz binlerce kaynak var. Bukhari'nin de hocaları var, şerifleri var. Bukhari Efendimiz'den 200 sene sonra bu arada dünya kadar alim gelmiş geçmiştir. Bukhari kimden almıştır? 4000-5000 alimden almıştır. Onlar şu kadar, onlar şu kadar. Bu iş en nihayetinde 100.000'e ulaşıyor sahabe sayısı. 100.000'i geçiyor. Bu ilim Resulullah'tan geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunlar birleştiği zaman ne oluyor? Çok kanaldan gelince, hepsi de buna sahih deyince, kimse de itiraz etmeyince bir konuda, bugüne kadar gelen ulemanın bu tevatür haddine ulaşıyor. Mütevatir olduğu zaman da zaruriyata giriyor. Yani inanılması mecbur oluyor artık. Ne demek? Şu demek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada konuşsa, sen de orada oturup dinlesen, tevatür hadis neyse o o. Aynı Resulullah'tan duymuş hükmündesin. Bu kadar istima olduğu için, icma olduğu için. O zaman bu ne demek oluyor? Peygamberin yanında olsan da sen ki, sen de sen de inanmıyorum. Böyle şey mi olur? Diyen nasıl gavur oluyorsa, mütevatir hadisi inkar böyle oluyor. Kuvvetli olduğu için hadisin yolları. Anlatabildim mi size? Bu çok ince bir ilimdir. Profesörler bunu anlatayım diye 5 saat konuşurlar, siz de hiçbir şey anlamazsınız. Bak bunu, şu konuyu profesörler akademik olarak anlatsalar 5 saat briefing verirler. Ama kendileri anlamaz demeyeyim de size anlatamazlar yani. Ben size amcaca konuşuyorum. Bütün birikimleri Allah bir tesir vermiş. Yani bu bir kabiliyettir, efendi nimetidir. Halk dili ne indirgemek lazım meseleyi. Değil mi? Onun için başvekil bile onlara fırça atıyor. Geçen bir toplantıda diyor ki, çok akademik konuşuyorsunuz, kimse bir şey anlamıyor diyor. Doğru diyor. Ne demek istiyor onu da anlamadım da. Yani medya vaazlarına işi bıraktınız diyor. Medya vaazı da kim oluyor onu da bilmiyorum. Onu ona sormak lazım. Mesele ne? Mesele milletin anlayacağı dilden konuşmak. Ali Haydar Efendi babamız, Efendi Hazretlerimize tembihinde amcaca konuş evladım derdi. Amcaca konuş. Ne demek? Halk dili konuş. Biz efendiden bu yolu öğrendik yani. Millet anlaması lazımdır. Şimdi tevatürü anladınız. Mütevatir hadis nasıl oluyor anladınız. Öbüründen farkı nedir? Anladınız. Niye bunu inkar kafir ediyor adamı anladınız. Sizin adınıza konuşuyorum anladınız diye ama ne anladınız onu da bilmiyorum. Ama içinizde çok akıllı insanlar olduğunu fark ediyor. Ve dinleyenler var internetten, dünya dinliyor. Ondan sonra da kalacak bu dersler. Kim bilir kıyamete kadar kimler neler anlayacak. Siz şu taşıyıcılığı yapın da. Hadis-i şerifte Resulullah'ın buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bellighu anni ve leva. Bir ayet olsun, bir hadis olsun. Benden ümmetime duyurun. Ferubbe mübelleğin ev'amin sami'in. Veda hutbesinde 114 bin sahabeye hitap ettiğinde beyanlarda bulunduktan sonra ne buyuruyor? Şimdi siz bugün benden duyanlar olarak bunları duyurun arkaya, bana ulaşamayacak olanlara tebliğ edin. Nice sonradan duyurulan, tebliğ olunanlar vardır ki şu anda benden dinleyen sizden daha fazla kavrayıcı olacaktır. Bu ne demek? Yani siz benim ashabımsınız ama hepiniz fıkıhçı değilsiniz. Ama siz ezberleyicisiniz, aktarıcısınız. Sahabede fıkıhçı kaç tane vardı? Sayılı. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud. Hanefi mezhebi ona dayanır, İmam-ı Azam ekolü. İbni Mesud Hazretleri. Bunlar sahabede hafız sayısı da çok yoktur. Niye? Kur'an çünkü peyderpey geldiği için Efendimizin vefatına kadar geliyor yani. Bir yerde bir kitap halinde yok ki ezberleyecek, oturacak yani. Ebu Ayyub el-Ensari burada yatan mübarek, bu sahabenin hafızlarındandır. 10-15 hafızdan biridir bu zat mesela. Fıkıhçı da. Fıkıhçı dedim mi yani hüküm çıkaracak ayetten, hadisten. Bu ince bir iştir. 4 halife bu işin başını çeker. Ama ondan sonra da işte dediğim gibi Abadile Yerba, 4 Abdullah. 4 Abdullah, Abdullah ibni Ömer, Abdullah ibni Amr ibni As, Abdullah ibni Abbas, değil mi? Ondan sonra Abdullah ibni Mes'ud. Bu 4 tane mesela. 4 Abdullah'tır. Bunlar bütün fıkı, 4 mezhebin yine dayandığı nokta. Bu yüce sahabilere varır. Ondan sonra fukaha-i seb'a Medine'de diyelim 7 fıkıhçı. Sahabeden alanlardan. Kasım İbni Muhammed Hazretleri bizim silsilede olan gibi. Ebu Bekir Sıddık'ın torunudur. Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in oğlu Kasım Hazretleri gibi. 7 de öyle bir fıkıhçı vardır mesela. Ha, ondan sonra ondan alan. Bu iş böyle. Tabi İmam-ı Azamlar zamanında zirveye çıkmıştır. Ama o zamana bayağı var yani. Hasılı şimdi siz benden duyuyorsunuz, siz bunu duyurun diyor. Yani bir şey katmadan, karıştırmadan, eksiltmeden aldığınızı kavrayıp taşıyıcılık görevinizi yapın. İşte şimdi bu kasetler masetler daha faydalı oluyor. Şu bakımdan ki insanlar aldığı zaman içine bir şey katabiliyor. Birkaç sene sonra da unutabiliyor. Ondan sonra hoca nasıl demişti, şöyle mi böyle mi, orada da bir kargaşa yaşama ihtimali kuvvetli. Hele bu zamanın insanın hafızası çok zayıf. Çünkü yediklerimiz, içtiklerimiz, hava teneffüsü, havalar kirliliği, eskiler unutmak nedir bilmezken şimdi biz hatırlamak nedir bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim dinlediğimiz şeyleri aktarmamızda da güven çok az. Bundan dolayı şu anda bu CD'ler ve internet kanalıyla bunların inşallah yüzlerce sene kalacağını tahmin ediyoruz. Arkamızdan bu işe sahip çıkan ümmet çıkar inşallah. O ilimler, bu ilimler kaldığı zaman o direkt ağızdan dinleyenlerden çok daha iyi anlayanlar ve kavrayanlar olacağına inanıyorum. Şimdiden onu görüyor gibiyim. Görüyorum da zaten canım, adam Amerika'dan arıyor da meseleyi anlamış buradakinden iyi yani. Beni görmedi ki adam, ben onu nasıl anlamayayım ki? Keramet göstermeye bir lüzum yok, ben evliyalık iddia etmiyorum. Ama örnekleri var. O zaman ne var bu işte? İleride daha açılımlar, fütuhatlar olacak. Ne manada? Ehli sünnet manasında. Bizim açılımımız ne açılımı olur? Ehli sünnet açılımı. Bizim başka öyle açılım, kapanım, oturum, kalkılım bilmem ne yok bizde. Bizim derdimiz ehli sünnete ne hizmet ederiz? Başka bir dert taşımıyoruz bu dünyada biz. Kim nerelidir? Hangi ırktandır? Rengi nasıldır? Nasıl konuşuyor? Fakirdir, zengindir? Hiç alakamız yoktur. Vallahi zengin olan, şerefli olan, soylu olan, anamdan atamdansa Müslüman ehli sünnet, zencinin ayağını öperim. Vallahi zenciyi yalarım yutarım. Yeter ki ehli sünnet olsun. Hiçbir soy, sop, memleket, ırk, hiçbir şey tanımam. Ebil İslamu la ebelisi var. Babam İslam'dır. Başka babam yok diyor Selman-ı Farisi. İleftekaru bi kaysi nevtemim. Selman Arap değil. Geldi bir de baktı Araplar, o Kays kabilesindenim, o Temim kabilesindenim, o şucuyum, o buyum, şu. Dedi ben Arap değilim. O kabile, bu kabileyle siz iftihar ediyorsanız ben de İslam'da iftihar ediyorum. Babam İslam'dır dedi. Tamam mı kardeş? Biz böyle olmamız lazım. Bizi öyle ufak tefek işlerle bölememeleri lazım. Ayıramamaları lazım. Yahu milleti bir maçtan sebep takımlara bölmüşler. Çoluk çocuk kapıda birbirini vuruyor ya. Bu ne sakat bir iştir ya. Ne kadar bölmüşler görüyor musun? Milleti ne hale getirmişler. Takımlar, efendim, partiler, hizipler, cemaatler, ırkçılıklar. Bize ne ya? Biz ehli sünnetin temsilcileriyiz. Müdafileriyiz, savunucularıyız. Kim nereye gidiyorsa gitsin, kim ne iş yapıyorsa yapsın. Biz ehli sünnetten başka bir şey tanımıyoruz. İslam'dan öte ehli sünnet diyorum bak. Herkes Müslümanım der ama herkes ehli sünnet olamaz. Ehli sünnet olamayan da iflah olamaz. Biz size bunu duyuruyoruz. Biz bu işi yenileyeceğiz. tazeleyeceğiz. Bu batıl akımları reddedeceğiz, sindireceğiz, söndüreceğiz inşallah. Allah bize kuvvet verecek. Verirse verir, vermezse de kendi bilir. Hidayet ondandır. Biz o zaman vazifemizi yapmış oluruz. Ahirette de mesul olmayız. Ama Mevla ne murad ederse olur. Bir peygamber çıkıyor, 3 tane ümmeti var. Bir peygamberin 2 ümmeti var. Efendi Hazretleri bunu anlatıyordu. Kitaplarda yazıyor. Bir peygamber diyor, mahşere geliyor, 1 tane ümmeti var. Şu anda dünyada 1 tane peygamber yok. Herkes hocayım diye çıkmış, hepsinin 50 bin, 100 bin adamı var. Bir zaman bir peygamber gelmiş, 1 tane ümmeti olmuş. Öyle de peygamber var, çıkacak mahşere tek başına bir ümmet yapamamış. Allah ona ne yaptın sen diyecek mi? Niye? Vazifesini yaptı. Ben vazifemi yaparım da kimse bana inanmaz. Mühim değil benim için. Ama yapmazsam, o zaman niye öğrettik sana biz bu işi derler. Girdik bir defa bu işin içine. Yani aldık bu yükü sırtımıza, hoca olduk. Hoca olmak kolay iş değil. Olduktan sonra mecburiyetler geliyor. Ben kenara çekilebilmem için hepten elim ayağım tutmaması, dilimin konuşmaması lazım. Aksi takdirde Allah sorar. Onun için bu işler tek başına yürümez, birlik hareketi olacağız. Ehl-i sünnet vel cemaat. Ne demek cemaat? Cemaat topluluk demektir. Bu iş münferit hareketlerle olmaz. Ama nedir? Bazen öyle olur ki bütün dünya batıl olsa bir tane ehl-i sünnet itikadında adam kalsa onu ne sayıyor Allah? Cemaat sayıyor. Niye? Mesela İbrahim Aleyhisselam zamanında tek Müslüman oydu. Öyle bir zaman oldu. Sonradan Sare Valide eklendi falan da. İşte Nemrut'a başkaldırışı, işte mancınıkla ateşe atılma hadiseleri zamanında dünyada tek Müslüman vardı. Tek İbrahim Aleyhisselam. Sonra Sare Validemizle Mısır'a girdiler. Mesela Mısır'a girişlerinde o zamanki Firavun, bu Musa Aleyhisselam'ın Firavunu değil. Çok eski, arada var. Kaç bin sene. O Sare Validemize musallat olmaya kalktı falan pişman. Ne dedi İbrahim Aleyhisselam Sare Valide'ye, hanımına Mısır'a girdiklerinde? Vallahi bugün senden ve benden başka hak din üzere kimse yaşamıyor dünyada. İki kişi. Ama Allah Teala buyuruyor, Estaizu billahi inne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim diyor koca bir ümmetti. Anlıyor musun? Es-sevâdül azam huvel vâhid alel hak. Sevâd-ı azamdan ayrılmayın diyor hadis-i şerif. Ne demek? Büyük cemaattan, büyük karaltıdan, büyük kalabalıktan ayrılmayın. İşte bunu yanlış anlayanlar, bunlar daha kalabalık diye gider, ehli sünnet dışına da çıkabilir. Halbuki onun manası o değil. Büyük karaltı, ekseriyetle 1400 senedir ehli sünnetin sayısı fazladır. Allah çoğaltsın inşallah. Bugün de dünyada Müslümanım diyenlerin ekserisi yine de ehli sünnettir. Ekserisi. Yani 1,5 milyara yakınsa bunun 1 milyarı ehli sünnettir. Elhamdülillah. Bu yani fazlası da var. Bundan dolayı Allah'ımıza hamdolsun. Ama olur ki bir zaman gelse ki hep millet çıktı yoldan, ehli sünnetten ayrılsa, sen yine ne yapmayacaksın? Bırakmayacaksın. Niye? E kalabalık burada, şimdi oraya gidelim. Hadis öyle diyor. Hadis öyle demiyor. Öbür hadise bak. Es-sevâdül azam. Ben size en büyük karaltıdan ayrılmayın dedim ama öbür hadiste tarif ediyor. En büyük karaltı kimdir biliyor musun? Huvel vâhidu alel hak. Hak üzere olan bir kişi de olsa odur diyor. İşte ayetten de delil. İbrahim tek idi ama Allah buyuruyor kâne ümmeten, tek başına bir ümmet idi. Biz öyle bir adam olalım ki çevremizde, civarımızda bir kişi de olsak bir ümmeti temsil edelim. Bir sahabeyi temsil edelim. Bir cumhuru, cemaati temsil edelim. Biz şaz görüşlü, uydurukçu, bid'atçı, reformist adamların borazanlığını yapmayalım. İnşallah bu şuur size yerleşmiştir. Biz bunu diye diye yerleştirmeye çalışıyoruz. Bana da çok tekrar ediyorsun aynı işleri diyenler, itiraz edenler oluyor. Onlar benim derdimden hiç anlamıyor. Benim başka dertlerim var. Bu yerleşecek. Ondan sonra inşallah sizi önüne gelen saptıramayacak inşallah. Cemaati kaydıramayacak inşallah. Evet. Şimdi dersimize başlayalım. Kazı Yaz Hazretleri gibi ehl-i sünnet ulemanın bu kıymetli eserlerinde bakalım. Ne buyuruyor? Şimdi ne anlatıyorduk? Dersimiz neydi? Geçenden hatırlıyorsanız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sitem içeren bazı ayetler var Kur'an'da. Bu ayetleri almışlar bunlar, mal bulmuş mağribi gibi atlamışlar üstüne. Ne diyorlar? Peygamberin de suçu var, hatası var. Haşa. Niye? Bak şu ayet var, bak şu ayet var, bak şu ayet var. Geçen bunun bir ayeti anlattık değil mi? Tebuk Muharebesi'nde geri kalanlara izin vermesinden dolayı. Şimdi öbür ayeti okuyor. Ve kâle teâlâ, İsra suresi 74. ayet-i kerimesinde. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Ve lev lâ en sebbetnâk. Habibim biz seni çokça sabit kıldık. Ayağını İslam yolunda sebatlı ettik, kaydırmadık, bu yoldan ayırmadık. Eğer biz bunu yapmasaydık, lekat kitte, sen biraz yaklaşmıştın. Ne yapma? Terken üleyim onlara meyleder olmaya. Meyleder olmaya ne demek? Şeyen. Şeyen çok az bir şey. Kalila. Azın azın azın azı. Şeyen zaten şeycik. Kalil azın azın azı. Yani Allah diyor ki çok az çok az çok az yani. Kimsenin anlamayacağı kadar. Bir meyledecektin. Tamam şimdi. Peki. Bu nedir şimdi? Adam buradan kalkıyor diyor ki bak diyor peygamber de gavurlara meyletmiş diyor. Tövbe estağfirullah. Ya bu ne saçmalıktır seni? Nerede meyletmiştir? Tamam Allah-u Teala burada bir naz yapmıştır. Bu itaptır, nazdır. Sevgiden gelir. Ha bu ne demektir? Bunun manası nedir? Şudur. Evvela meseleyi anlayalım. Ne diyorlar? Kafirler diyorlar ki sana diyorlar Hacer-i Esved'e el sürdürmeyiz. Efendimiz de tavaf ediyor Mekke'de. Hacer-i Esved'i öpecek yasak. Niye? Geçerken şu putlara da bir el sür. Oradan gel Hacer-i Esved'e de sürersin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklından böyle bir ucundan, kenarından, köşesinden geçiyor ki yani bunların putuna el sürsem ne olur hani koş gavur olmam ben bunlara tapmıyorum ama bu Hacer-i Esved'den mahrum kalıyoruz. Acaba yani öyle bir el sürsem de geçerken esas Hacer-i Esved'i öpsem, yüklensem ne olur? Böyle bir şey aklından geçmiş diyelim. Bunun ne manası var? Veyahut da şöyle diyorlar mesela, onu daha çok düşündü. Bunu pek düşünmedi. Esas düşündüğü şu oldu. Kafirler diyorlar ki biz seni dinleyeceğiz ama fakir fukarayla, kölelerle bir arada oturamayız. Şimdi bizim bir şerefimiz var, soyumuz sopumuz var. Sen bizi Bilallerle, Suheblerle, Ammarlarla bir şeye oturtursan bu bize hakaret olur. Ne yaparsın? Bize özel bir sohbet yaparsın. O sohbete fakir fukara, ama kör mör gelmez. Diyorlar. E tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derdi ne? Öbür fakir fukara zaten inanmış. Onlara her zaman anlatıyor. Sabah akşam cemaattalar, beraberler. Bunlara da bir vaaz etsem. Belki inanan olur. Onun derdi de o şimdi. Ama Allah-u Teala buna izin verdi mi? Vermedi. Geliyorlarsa gelsinler. Herkesin içinde dinliyorlarsa dinlesinler. Beni de şimdi öyle özel evlere çağırıyorlar. Özel ev sohbetlerine. Adamlar zengin, aha. E hoca efendi sana işte yardım edeceğiz, martım. Ne yardım edeceksin bana? E gel, e benim vaktim yok. Düğünüme gel, derneğime gel. Ya yok vaktim, niye? E ben ya kitap yazıyorum, ya sohbet yapıyorum. Başka işim yok. Ya da kendi ibadetimi yapıyorum, ya da kendi ihtiyacım uyuyorum, hastayım yani. Ben bunun başka, vaktim yok. Ha, ben sana gelip de özel ilgilenirsem sana, ben uğraşamam ki. Burada milyonlara konuşmak varken, hizmet varken iki kişiyle özel ilgilenemem, kusura bakmayın. Bir hizmet var, umumi bir hizmet var, hususi. Ben hususi adamlarla uğraşamam, vaktim, sağlığım el vermiyor. Kusura bakmayın. Çok zengin olabilirler. İtibarlı olabilirler, ne yapayım? Yani ben hava atmak için kullanılacak bir malzeme olamam ki. Bak ben getirdim falancayı falan falan. Böyle şeyler yakışmaz bize. Bizim derdimiz dindir. Biz burada oturuyoruz garip garip işte. Sizinle konuşuyoruz. Dinleyen gelsin buraya. E benim arabam çiziliyor. Burası çok lüks bir yer değil. Semt bozuk. İşte efendim benim jiple buraya geldiğim zaman glasım düşüyor falan. Tinerciler gelir arabaya vurur falan. E sen de taksiyle gel. Taksiyle gel kardeşim. Güzel araban varsa. Gelip de burada ben senin arabanın başına bir de koruma veremem yani. O kadar bol adamım yok. Burada oturacağız, burada vazife yapacağız yani. Efendi Hazretleri bana dedi ki, Ahmet dedi, efendi baba beni koydu bu camiye, İsmail Ağa'ya, bak dedi 40-50 senede burada duruyorum. Sen dedi o yana bu yana bu yana bu yana külliyeler şunlar bunlar. Dur yerinde dedi bana burası için. Burası için bana dedi ki dur orada dedi. Ben şimdi emir tutuyorum. Tamam mı? Bura bize yeter. Ama internetiydi, radyosuydu bu milyonlara gider. Sorun yok. Mesele hizmettir. Ama şimdi şey değil ki bu. Bura gariban bir yerdir yani. Çok lüks bir durumumuz yok. Halıları zor değiştireceğiz. Değiştiremiyoruz. Halılar eskidi falan. Ha. Millet de bize şikayet ediyor. Şudur. Ya aşağının olukları akıyor. Bilmem ne yok. Dünya kadar masraf çıktı şimdi aşağı. Bütün yıkım var orada. Orayı tamir edecek paramız yok. Orada dünya kadar insan istifade ediyor mesela. Biz onlarla uğraşıyoruz yani şu anda biz. Bizim lüks derdimiz yoktur. Hal böyle olunca bizim hakkımızda ne derlerse size sizi kandırıyorlar. Bizim öyle lüksten şundan bundan bir derdimiz yoktur. Giydiğimizde de, soyunduğumuzda da, bindiğimizde de, indiğimizde de. Sizin çoğunuzdan az masrafımız vardır. Sizin çoğunuzdan az. Bizim öyle bir derdimiz yok. Benim en fazla doktor ilaç param tutar yani. Masrafım odur yani. Geri kalan bir şey yok. Normal bir hayat yaşıyoruz yani. Sizin kadar da uyuyamıyorum. Sizin kadar da yiyemiyorum. Sizin kadar da gezemiyorum. Hiç. Bunları Allah görüyor ben yalan konuşuyorsam. Tamam mı? Burada mesele efendim sen şu tarafla iyi geçin, şunlarla iyi görüş, şu adamların desteğini al, ilerlersin. Hadi git işine. Bir şey lazım değil bize. Lazım değil. Ondan sonra falan adama müşehit diyeceğiz, falan hocayı okkalayacağız, falan cemaata hürmet edeceğiz, bunlar da hak üzeredir diyeceğiz. Onlar da bizi televizyonda konuşturacaklar, gazetelerinde bizi methedecekler falan falan falan. Hadi git işine. Lazım değilsiniz. Lazım değilsiniz. Yahudilerle, Hristiyanlarla, papazlarla iyi geçinenler. Bize lazım değilsiniz. Bize lazım değilsiniz. Biz ehli sünnetten ayrılmamaya karar verdik. Bir kişi de kalsak devam edeceğiz, gideceğiz. Bir şey lazım değildir. Akıllı olun ya. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan teklif. Dediler ki bize özel sohbet. Mevla abi olmaz. Vasbir nefseke maalledine yed'ûne rabbûn bil gadâti vel aşî yurîdûne vecce. Sabah akşam benim rızam için namaza gelip cemaate oturup iştah bekleyip zikreden fakir Müslümanlar yemeğe ekmeğe yok. Aç. Bilal Habeşi 3 gün aç geziyor. Ekmek yok. Sen onlardan ayrılma diyor. Sakın onları bırakma. Ya bu sefer ne oldu? Dediler bu teklifimizi madem kabul etmiyorsun o zaman bizi ön tarafa oturt. Onları geriye koy. Sen dediler bizi muhatap al. Konuşurken bize bak. Onlar da arkadan dinlesin. Ne yapalım? Efendimiz buna biraz yeşil ışık yakar gibi oldu içinden. Yani bunlar da biraz dinlese. Belki iman eden olur yani. Öbürleri zaten elde. İman etmiş. Buradan belki inanan olur. Bir şey kaparız. Bir gavuru Müslüman ederiz. Efendimizin derdi o Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. O niyetle acaba bu olur mu? Hemen ayet geldi. وَلَا تَعَدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيزُ زِينَةِ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatının süsünü isteyip de gözünü bile o fakir sahabeden ayırma. Aynı sohbette mecliste otursalar da onları arkaya oturtturma. Bakacağın zaman da sırf onlara bak. Arada kodamanlardan gelen varsa otursun dinlesin. Dinliyorsa dinlesin, dinlemiyorsa cehennemde inlesin. Tamam mı kardeşim? Kardeş, İslam bu. Böyle geldi, böyle korunması gerekiyor. Bu iş burjuvaziyle, lobilerle, localarla anlaşarak olmaz. Bu İslam gider. Bunu biz koruyacağız inşallah. Mecburuz buna. Bu bizim dinimiz ya. Taviz vermenin sonu yok ki. Nerede duracak? Freni patlamış araba nerede duracak? Uçurumun dibinde duracak. Bu durmaz. Taviz. Bir şeye ihtiyacımız yok. Habibim seni diyor sabit kılmasak azıcık, birazcık bir meyledecektin. Ama biz seni çok sabit kıldık. Burada ne demek istiyor zaten? Kalpler kimin elinde? Allah'ın elinde. Peygamberin kalbi kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah işte peygamberin de kalbini kaydıramaz mı? Kaydırır. Ama Resulullah Efendimiz hakkında ne buyuruyor? Ben sana garanti verdim diyor. Senin kalbine bir meyil gelmeden ben tutuyorum. Çünkü peygamberler masumdur. Masum ne demek? Günah yapmayı aklından bile geçiremez. Bizde öyle bir durum yok. Bizde aklımızdan da geçiriyoruz, başımıza da geliyor yani. Biz farklıyız, peygamber miyiz? Şimdi kâle bâdül mütekellimîn, bazı ilmi kelamcılar, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu hususta hemen bu ayet inince, Allahümme lâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn. Başladı duaya, ya Rabbi, göz açıp kapayacak kadar beni nefsimin eline bırakma. O dua buradan geldi. Ve lâ ekallem min dâlik. Göz açıp kapamak yine uzun zaman alır. Ondan da az bırakma. Fetühlikuni, bu nefis beni helak eder. Ferhamni, bana acı bekleni. Kilâtet tıflil ve yeni doğmuş bebeği korudukları gibi beni muhafaza et. Sineği kaçıramaz ya bebek ya. İşte ben öyleyim diyor. Yani kendisi o kadar Allah'a karşı acziyetini itiraf ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Âtebellâhu teâlel enbiyâ aleyhimusselâm ba'dez zellâd. Başka peygamberlerdeki durumla Efendimizin farkı şimdi burada çıkıyor. Diğer peygamberler Allah Teala sitem ederken onlar da günahsız. Onlar da masum. Bütün peygamberse masumdur. Ama zelle olabilir mi zelle? Bir ayak kayıntısı manasında, böyle küçük büyük günah manasında değil. Evlâ-i terk. Evlâ-i terk ne demek? Daha iyi olanı yapmamış da iyi olanı yapmış. Şimdi bu bizim için bir sorun teşkil eder mi? Etmez. Daha iyi yapmamışız da iyi yapmışız. Bize sorun teşkil etmez. Ama bu peygamberse ona sitem gelir mi? Gelir. Niye? Daha iyisi varken niye böyle yaptı? Şimdi anlatabiliyor muyum? Padişahın önünde vezir makamındaki adamın hareketiyle kahvede oturan bir adamın hareketi sarayda aynı tesiri vermez yani. Aynı gözetime tabi olmaz. Vezirin en ufak hareketine padişah ne yapar? Ne o hareket? Kaşın niye düştü? Niye kalktı? Ama burada adam isterse köpek atsın yani. Padişah ona ne yapıyorsun lan demez. Çünkü sen içeridesin, sen haremdesin, sen özel bölümdesin, sen hususi kullar arasındasın. Onun için burada fark var. Anladınız mı? Bu diğer peygamberlerde zelle vuku bulmuş diyelim. Bu zelle vuku bulan zellede işte Süleyman Aleyhisselam namazı kaçırdı. Efendim namazı kaçırdı diyelim. Nereden sebep namazı kaçırdı? Cihat atlarını teftiş ediyordu. Haberi olmadı. İkindi vakti girmiş. Güneş battı. Onun derdi Allah yolunda harbe çıkacak. Atları kontrol ediyor. Atları seyrediyor falan işte cihat için. O arada mesela güneş battı falan. Ondan sonra bütün atları kesti, neler etti, şey etti falan. Mevla Teala tabii. Ne yaptın? Ama şimdi bu unuttu. Unutmakta, bize olsa unutmakta bir şey var mı? He? İkindiyi kıldım zannettin, hiç kılmadın. Akşam oldu. Aa, ikindiyi kılmamışım. Var mı bir günah? Hiç günah yok. Sitem bile yok. Niye? Unuttun. Ama bu peygamber de olunca ne yaptın deniyor işte. Anladınız mı? Ama günah yok. Ortada günah olması için kasıt lazım. Bir günah yok. Ondan sonra Davud Aleyhisselam'ın başına geldi mesela bir mühim mesele. Peygamberlerde böyle şey. Yunus Aleyhisselam ümmetini bıraktı, kaçtı. Halbuki Allah Teala buyurdu ki senin ümmetini helakı hak etti. 3 güne kadar azap gelecek. Yunus Aleyhisselam da dedi ki bari azap gelirken ben de burada olmayayım yani. Allah'tan vahiy geldi. Bunda bir şaşma olmaz ki. Çıktı gitti. Ne yapacak? Yine ona ne dendi? Sen niye bizden izin almadan çıktın? Ya Rabbi sen bana haber verdin. Bunlar helak olacak. Hadi bakalım Mevla bu sefer. Sen öyle yaptığın için al sen balığın karnına. Attı onu balığın karnına. Uzun kıssa tabii şimdi. Ondan sonra millet de döndü peygamberin evine geldi tövbe etme. Peygamber evde yok. Bak şimdi işe. İman edecekler. Yunus Aleyhisselam da hesap etti ki azap kararı kesinleşti. İnansalar fayda vermez. Ama öbür peygamberler de öyle oldu. Ama Allah'ın standart kaidesi yok ki. Bunda başka oldu işte. İlla kavme Yunus diyor Allah. Yunus'un kavmi müstesna. Onlar azabı gördü. Ben gördükleri halde peygamberleri bıraktı diye azabı geri çevirdim. Onlara iman nasip ettim diyor. Sen şimdi Allah'ın işine akıl erdiremezsin ki. Bilmiyorum anlayabiliyor musunuz? Çok ince işler konuşuyoruz. Hiçbir peygamberin ümmetine olmamış, azap görünüp geri gitmemiş. Yunus Aleyhisselam'da azap göründü, havalar karardı, geri kapacak duruma geldi, açıldı. Ama Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de ne yaptı? Peygamberin evine gittiler. Peygamber'e de iman edecekler, tam inanacaklar. Peygamber de yok. Bu sefer Allah acıdı onlara, peygamber bıraktı diye. Peygamberi de attı balın karnına. Aleyhissalatü vesselam. Şimdi sen Yunus Aleyhisselam hakkında suç işledi diyebilir misin? Haşa. Niye? Helak haberi vahiy geldi. O da ne yapsın? Çıktı gitti. Kaç sene vaaz etti. Kimse inanmadı. Ne yapsın Yunus Aleyhisselam? Ama makamı yüksek. Sana bana olsa burada hiç mi sorun? Yok. Ama makamı yüksek olduğu için. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِ اِلٰى مُبْعَثُونَ Eğer diyor, لَا اِلٰى اِلٰى اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ duasını daha evvelden beri okumasaydı, o balığın karnında insanların diriltileceği güne kadar bekleyecekti. Yani herkes mezardan çıkarken o balığın karnına ona mezar olacaktı diyor. Ama diyor la ilahe illa ente subhaneke zikriyle onu kurtardık diyor. Hepsi ayet bunlar önce. Ama Yunus Aleyhisselam ne yapmış? Sonra tabii ümmetiyle buluştu. Ümmeti de ona iman etti. 100 bin fazla, 100 binden fazla insan kaç bin sene evvel. Çok büyük nüfus. Hepsi ona iman etti. Kur'an-ı Kerim'de فَاَرْسَلْنَا اُلَا مِئَةِ اَلْفِنْ اَوْ يَزِيدُونَ 100 binden fazla diyor mesela. Şimdi bunlar bir takım zellelerdir. Yani zelle ne demek? Evla olan neydi? Mevla'dan son bir izin çıkıyorum, çık. İzninin beklenmesiydi evla olan. Evla'yı terk etti. Nedir? İzin gelmeden çıktı. İçtihat etti yani. Kendi düşündü, baktı ki bir şey kalmadı pay. Ama ondan sonra Mevla ona sitem etti. Sitem ne demek? Naz yani. Ama burada şimdi bir günah var dersen olmadı işte. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? لَا تُفَضِّلُونِ عَلَى يُونُسَ اَبْنِ مَتَّى Sahabe-i kiram, ya bu Yunus aleyhisselam peygamber niye böyle bıraktı gitti falan anlayamadılar baştan. Hemen Efendimiz ne buyurdu? Sakın beni Yunus'tan üstün tutmayın. Ne demek o? فَاِنَّ اُرَى فِي بَطْنِ الْحُطْمَ اَرَيْتُ فِي عَلَى الْعَرْشِ Ben arşın üstüne çıktım da Allah-u Teala'nın hangi tecellilerini Miraç'ta gördümse o benim gördüğüm makamları balığın karnında gördü. Şimdi o zaman ne diyor? Sakın beni Yunus'tan üstün tutmayın. İşte İslamoğlu gibi avanaklar da kalkıyor diyor ki peygamber diyor beni üstün tutmayın, siz niye üstün tutuyorsunuz? Ya o mu demek? Peygamber üstün tutmayın derken tevazu yapıyor. Ben şundan üstünüm. Nasıl diyecek ya? Ama ayette ne diyor? Tilke rusulü feddallâ bâzım alâmaz. Ben peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldım diyor. Ayette bunu dedikten sonra Efendimizin üstün olduğu zaten belli oluyor. Allah tespit ediyor bunu. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا نَبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Biz kimini peygamberi kiminden üstün ettik diyor. وَلَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولٍ Biz peygamberleri arasında ayrım yapmayız. O inanmak bakımından demektir. Üstünlük bakımından ülül azim olan 5 tane hepsinden üstündür. Öyle şey olur mu yanlış bir hadisten yanlış mana çıkarıp ayetlere karşı o hadisi kullanıyor. İşine geldiği zaman. İşine gelmedi mi Bukhari de olsa hadisleri reddediyor. İşine geldi mi ayetle çelişse bile hadise öne alıyor. Hadisin manası o değil ki. Beni üstün tutmayın yani. Ne demek? Sakın Yunus'a kabahat bulmayın demek. Yani Yunus Aleyhisselam'a bir kabahat bulma başladı da onu önlemek için söylüyor. Anladınız mı? Şimdi burada fark nereden çıktı? Diğer peygamberler bir zelleye, bak günah değil ha, evlâ-i terk. Yani iyi var daha iyi var. İyi yapmış daha iyisini yapmalıymış. Bu noktada peygamberlere sitem geldi mi Kur'an'da? Var. Peki bunlar neden sonra oluyor? İş vakı oluyor, vukuundan sonra bu sitemi Allah beyan ediyor. Mesela Yunus Aleyhisselam gitti, şu böyle oldu, şu şöyle oldu. Davud Aleyhisselam başına iş geldi, şudur budur. İşte. Birisinin, yani o uzun iş. Nişanlanmış, adam gitmiş efendim harbe gitmiş, sonra evli değil bir şey değil. Davud Aleyhisselam onu nişanlamış sonradan. Şimdi, yani sana yakışmadı Mevla buyuruyor. Halbuki adamın nikahlısı bir şey değil kadın. Boşta. Bu gibi meseleler. Günah var mı? Yok. Günah yok, bir şey yok. Adam hanımını boşattırma yok. Başkasının nikahlısına efendim taarruz yok, bir şey yok. Daha nikahlanılmamış bir konu yani mesela. Burada şimdi Davud Aleyhisselam 40 sene ağladı yani. 40 sene! Ya, Adem Aleyhisselam 100 sene ağladı yani. Secdeye koydu kafasını hiç. Göğe başını kaldıramadı. Dünya indikten sonra yani. Bu peygamberlerde olmuş işler. Peki, Efendimizin farkı ne? وَعَاتَبَ نَب۪يَّنَا aleyhisselam قَبْلَ وُقُعِ Efendimiz'e de bir sitem ettiği yerler var mı Kur'an'da? Naz yaptığı var. Ama neden evvel? O işi yapmadan evvel. Diğer peygamberlere yaptıktan sonra yaptığı muameleyi Efendimiz'e daha yapmadan evvel. Bir de ne diyor? Seni biz sabit kıldık. Kılmasaydık yani o arada da yine ona ne yapıyor? İyiliğini açıklıyor yani. Sana çok iyiliğimiz var. Sebep لِيَكُونَ بِذَٰلِكَ Bu sayede olsun Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem eşedden tihaen, o işten vazgeçme bakımından daha güçlü olsun ve muhafazaten koruma bakımından li şeraitil muhabbeti, sevginin şartlarını. Şimdi bir vardır Allah'la aramızda mükellefiyetler, helallar, haramlar, emirler, yasaklar. Bu mecburi şeyler. Bir de vardır muhabbet kuralları. Muhabbet sevgi demektir. O sevgiden doğan haller çok farklı olur. Öbür türlü normal memur zihniyeti yani. Saat 5'te çıkar yani. 8'de girer, 5'te çıkar. O memur zihniyetidir. Bir de var muhabbet nedir? Adamı atsan gitmez yani. 3 saat daha mesai yapar yani mesela. Sevgi saatle sınırlanmaz yani. Ama öbürü mecbur vazife, mükellefiyettir. Bizimkiler şimdi nedir? Cehennemden korkmasam sabah namazına kalkacağım yok yani. Benim durumum bu. Cennetten de vazgeçeceğim yani. Ama yanmayı göze alamıyorum ya. Yanmayı göze alamıyorum. Mecbur kalkıyorum. Hasta, usta, söker. 2 saat tutuyorlar, kaldırıyor. Bir abdest sonra alıyorum. 40 tane ilaçla yaşıyorum ya. Ama ateş var yani. Sevgi öyle mi? Sevgi Efendi Hazretleri gibi insanlar yani. Gece hiç uyuduğu yok yani. O da hasta ama ben. Ha şimdi mesele ne? Sevgide olan öyledir. Bizim gibiler mecburi itaat yani. Efendimiz de sevgi işliyor. Onun için sevginin kurallarını koruması için Mevla önceden ne yapıyor? Sitem ediyor yani naz ediyor. Ve hazi bu nedir? Bu gayetül inayeti, Allah'ın Habibine olan desteğinin, yardımının zirvesidir yani. Önceden uyarıyor. Yani. Önceden uyarı çok büyük bir şey. Neden? Bir şey işlenmemiş oluyor. Hiçbir şey kayda geçmeden uyarılıyorsun. Bunu diğer peygamberlere yapmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yapmıştır. Ya. Ayet-i kerimede yine var. Mesela hırsızlık meselesi oldu. Birinin üzerine attılar. O da önemli bir kıssadır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde geçer. Efendimiz'i şaşırtma. Allah bildirmezse Efendimiz bilebilir mi? Bilemez. Görünen şeye göre, karinelere göre, verilere göre mesela şu suçlu gözüküyor. Halbuki Yahudiler atmış onun üstüne. Bir Yahudi yapmış, atmış onun üzerine. Adam zavallı zor duruma düştü. Yani çalma durumları var mesela. Medine'de o zaman Efendimiz hükümet reisi tabii. Kararı o verecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak burada? Mevla öyle buyuruyor. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın sana iyiliği ve acıması olmasa لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنُمَا يُضَلُّكُ Onlardan bir kısım Yahudi planlarını yaptılar, seni diyor vereceğin kararda saptırmak istediler. Çünkü ona göre vahiy gelmedi mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın? Vahiyi bekliyor. Ya bu sefer o planladılar ki adamın evinde izleri ona göre bıraktılar. Un çalınmış işte, unun çuvalı delinmiş, delik olandan dökülmüş, onun kapısından geliyor izler falan falan. Ne yapacak bu karinelere göre? Ama Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar ancak kendilerini saptırabilirler. Senin benim gibi bir Allah'ın var. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ şey Sana hiçbir zarar veremezler. Sana yanlış yaptıramazlar. Niye? وَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Sana kitap indirdim, hikmet indirdim, Kur'an öğrettim, sünnet öğrettim, hadis öğrettim, bilmediğin neler öğrettim. Sana benim çok iyiliğim var ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Seni kimse saptıramaz diyor. Tamam mı? Dostları da böyledir. Onlara da vahiy gelmez, ilham gelir. Sen şimdi Efendi Hazretlerini saptırmaya kalk. Haşa! İstediğin planı kur, gel yuttururum zannet. Evliya Allah. Hemen ne yapar? Oyunu bozar. Kaç oyun bozdu öyle bizim gözümüzün önünde. Planlar tersineydi. Biz bunları yaşadık. Şimdi bile birisi bir şey diyor, Efendi Hazretleri seni sonra benim aleyhime döndürürler de şöyle böyle işte bir anlatıyor bir kadıncağız. Ne dedi ona? Sen korkma, beni kimse yanıltamaz dedi. Mesela bu sözü ben duydum. Nereye dayanıyor? Peygamber'e tam uyarsan, sünnete tam ittiba edersen o kanal işliyor. Ama sünnetten ayrıldığın zaman efendim yanılmalar başlıyor. Tam Resulullah'ın izinde giden nasıl yanılsacaksın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sümmenzor. Şimdi bak. Keyfe bede, Allah nereden başlattı konuyu? Bi sebati. Ayetin en başı ne? Velev la en sebbetnake. Biz seni sabit kılmasak. Demek ki sen sabitsin. Bir defa evvela sabit olduğunu anlatıyor. Ve selameti. Sen selamettesin. Hiçbir yanlışın yok. Kable zikri ma atebehu aleyh. Şimdi bir sitem edecek. O sitemi yapmadan ben seni sabit kıldım zaten diye başlıyor işi. Ve hife en yerken eyle. Neden endişeleniliyor? Efendimiz acaba bunlara bir meyledip de bir prim verir mi, bir endişesi var. Verdi mi vermedi. Ama bu endişeyi bile söylemeden evvel, ki Allah'ın korkusu manasında endişesi olmaz yani. Bu bizim açımızdan konu yapılıyor. Önceden seni sabit kıldım, selamette bıraktım diyor. Fefi esnai atbihi beraetuhu. Bu öyle bir peygamber ki hiçbir peygambere nasip olmayan bir şekilde sitem yapıldığı ayette bile yanlışlardan beraati var. Yani bir sitem gelen ayet buluyorsun, 3-4 ayet bulmuş, onu doğru anlasa orada bile ne çıkıyor? Seni biz sabit kıldık çıkıyor. Bu ne demektir? Sen yanlış yapmadın demektir. Yani Efendimizin beraati nerede? Onu metheden ayetlerde değil. Ona sitem gibi görünen ayetlerin içinde beraati var. Anlıyor musunuz? Ve fi tayyi tehvifi te'minu ve kerametu. Onu korkutan ayetler. Mesela korkutan ayet. Bu ayetin peşine korkutan ayet nedir? Seni bir sabit kılmasak azıcık bir şey, çok az, çok az bir şey meyletecektir. Yani işte bunlar önde otursun bari de bunlara bir yer verelim de hani. Zaten şimdi bu normal bir şey. Bize göre çok normal. Siz benim mesela kaç senelik adamımsınız. Buraya geliyordun. Kovsam gitmezsiniz belki de. Ama şimdi böyle bir adam var, kelli felli. Hiçbir şeye de inanmıyor. Dedi ki hoca beni öne oturtursan ben seni dinlemek istiyorum. E ben bile şimdi normaldir be. Bu günah değil ki. Sizin anlayışınıza sığınaraktan ya gel kardeşim şurada otur diyebilirim. Siz de bundan hiç kızmazsınız. Hatta siz ne dersiniz? Aman inanmayanlar gelsin öne de bari onlar inansın. Sizin de zihniyetiniz bu, budur. Yani ben biliyorum cemaatin psikolojisini. Çünkü neden bu adamlar şey adamlar bu yolda değil. Efendim bunlar gelsin ya. Biz zaten biliyoruz, inanıyoruz. Tamam. Efendimiz bunu yapmadı bile yani. Bir acaba dedi, yapsak bunlardan birini kapabilir miyiz hidayette? Dava bu. Ama peşinden gelene bak. اِذَنْ لَا دَقْنَاكَ ضُعْفَ الْحَيَاتِ وَضُعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Öf, öf. Hadi böyle bir şey yap bakalım. Biz sana hayatın kat kat acılarını tattıracağız. Ölümün kat kat azabını tattıracağız. Sonra bize karşı kendine yardımcı bulamayacaksın. Hey gidi ayete bak şimdi. Şimdi burada ne var? Büyük bir korkutma var. Ama diyor ki Kazı Gıyas, korkutmanın içerisinde aslında ne var? Ona teminat verme var ve ikram var. Niye? En başına bak. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ. Biz seni çokça sabit kılmasak. Ne anlaşıldı buradan? Mesele yok. Korkulacak bir şey yok. Niye? Sabit kıldık seni. Yani nasıl bir ince anlamış ehl-i sünnet ulemâsı ayetleri, görüyor musun? Öbürü de gitmiş, sana azap ederiz, orayı okuyor. Niye azap edecek? Sabit kıldım diyor zaten baştan. Sabit kılmasam böyle yapardım diyor. Sen ne cahil adamsın? Cahil değil, fasık zındık adamsın. Cahil demek bilmediğinden. Bunlar bile bile. O bir tane bayraktar bayraklı var. Açmış şeyi, muhalefet bayrağını İslamiyet'e. Öyle diyor. Hep o ayetler. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَقَاوِي لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَد۪ينَ فَمَا مِنْكُمْ عَنْ حَاجِز۪ينَ falan falan. Bu ayetler yani. Efendimiz'e göre. Yani Mevla buyuruyor ki peygamber benim adıma bir ayet iftira uyduracak olsa onu şöyle yakalarım, şah damarını keserim, kimse elimden alamaz. Bu ne demek ki? Faraza uyduracak olsa diyor. Uydurdu mu? Haşa. E bu o demek. Hususi gidiyorlar o ayetleri okuyorlar ki. Öyle peygamber normal bir vatandaş. Bak Allah peygambere neler etmiş Kur'an'da. Böyle midir bu Kur'an? Allah'ın divaneleri ya. Biz size bu ayetleri onun için anlatıyoruz. Kazı İyaz onun için yazdı bu işi. Anladınız mı şimdi? O demek uyduracak olsa diyor. Bu ne demek? Yani madem ki o sağ selamet bu vahyi okuyor, anlayın ki hiçbir şey uydurmuş değil. Neden? Öyle yapana böyle yapardım çünkü. Anladınız mı? Bu o demek. Bu uydurdu demek mi haşa? Niye ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin okumuyorsun? Niye ve inneke le ala hulukun azim? Sen büyük ahlak üzeresini okumuyorsun. Niye sen bu kadar ayeti kerim ve kâne fazlullah aleyke azim, Allah'ın sana olan lütfu en büyüktür okumuyorsun da gidiyorsun ona okuyorsun. Bunlar da kalplerinde maraz ve hastalık vardır. Allah bizi muhafaza eyle. Ve mislu kavlu teala, Allahu Teala'nın şu ayeti de buna benzer. Ne buyuruyor? Kad ne'lemu habibim, biz biliyoruz. En'am suresinin 33. ayeti bu. Öbürü İsra suresi, geçtik. Biz biliyoruz ki innehu lehazunuke lezi yekulun, onların söylediği laflar seni üzüyor. Kafirlerin söylediği şirk lafları, inkarları seni üzmektedir. Peki, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzülmesi, tabii ki üzülmemesi gerekiyor. Çünkü o bir peygamber, Allah'tan vahiy alıyor. Bütün dünya şimdi bana karşı gelse, ben Cibril aleyhisselamla görüşüyorsam, Allah'la görüşüyorsam ondan hiç etkilenmem mesela. Gibi bir durum var. Ama diyor, Mevla buyuruyor, Habibim biz biliyoruz onların konuştuğu laflar seni üzüyor. Bizim üzülmemiz doğal da. Onun üzülmesi mesela yadırganabilir. وَلَقَدْ نَعَلَمَ اَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Başka ayette diyor, biz biliyoruz onların söyledikleri sözlerden kalbin darlanıyor, göğsün daralıyor diyor mesela. Ama bu hep Efendimizin nesi? Ümmetine acıması. Adam gavur gidecek, cehennemlik olacak diye darlanması ondan. Yoksa efendim bunlar bana uymuyor da ben de bir krallık kuramadım Mekke'de Medine'de diye değil ki. Hal öyle olsa son 10 senesinde İslam devletini kurmadı mı? Kurdu. Bütün dünyayı fethetmedi mi? Etti. Ne değişti hayatında? Ne değişti hayatında? Hücresinden, hücre-i saadetlerinden, odasından mı ayrıldı? Yeni bir ev mi yaptı? Bir yatak mı aldı? Yatağın bir kat deri. Yatağı bir kat deri. İki kat yapmışlar diye kalktı. Teheccüde dedi biraz geç kaldım. Şu yatak iki kat serilmiş. Kim bunu iki kat serdi diye bağırıyor. Bir seccade böyle allı pullu namazda durdu. Namazı bozamadı, namaz bitti. Kim bunu benim önüme serdi aklımı meşgul edecek şeyi be? Onun dünyayla ne işi vardı? Sabahlara kadar ağlıyor, ibadet ediyor. Yani o zaman da müşriklerin bu laflarına üzülmesi nedir yani? Neyi kaybettiğinden üzülüyordu. Onların adına üzülüyordu ki adamlar cehenneme gidecekler ebedi. Amca oğulları, amcaları, yakınları, akrabalarıydı. Ve bütün dünya için üzülüyordu. Bu o demektir. Yoksa neyi kaybetti? Habibim fe innehum la yukezzibunek. Onlar seni yalanlamıyor aslında diyor. Lakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. O zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Yani senin de doğruluğunu biliyorlar. Sen de Allah'ın en büyük ayetisin. Getirdiğin Kur'an Allah'ın kitabı. Ama o zalimler bile bile inkar ediyorlar. Kale Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kale Ebu Cehlin linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil bir defasında Mekke döneminde Efendimiz'e karşı, yüzüne karşı ne dedi? İnna la nukezzibuk. Ya Muhammed, biz seni yalancılıkla suçlamıyoruz. Yalanını da hiç görmedik. Açıkça söyledi milletin içinde. Velakin nukezzibu ma ci'tebi. Biz senin getirdiğin dini yalanlıyoruz. Sen yalancı değilsin, getirdiğin bize uymadı. Niye? Bir görevimiz kalmıyor, bir şeyimiz kalmıyor, özelliğimiz kalmıyor. Ne dediler? Biz şimdi bu kölelerle eşit mi olacağız? Evet, İslam köleliği kaldırmadı. Harpten alınan esir manasında. Ama ne verdi köleyle ağaya? Eşitlik verdi. Nasıl eşitlik verdi? Yediğinizden yedirin. İhvanukum, havelukum. Bukhari hadisinde. Köleler sizin kardeşlerinizdir. Ce'alehumullah tehte edikum. Allah sizin elinize verdi onları. O zaman femen kânehu tehte yedih. Kimin kardeşi elinin altında köleyse, kardeşi diyor. Fel yut'amhum mimma yut'am, fel mimma ye'kul vel yulbisu mimma yelbes. Giydiği kumaşın aynısından giydirecek, yediği yemeğin aynısından yedirecek diyor. Ebu Cehil bunu ne yapsın şimdi? Bu düzen Ebu Cehil'e uyar mı? Adam diyor ki ben nasıl kölemle aynı sofraya oturacağım? Ben nasıl köleye aynı yediğimi yedireceğim? Bu Muhammed nereden çıkarttı bu işleri? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kızları gömmeyeceksin. Kadınların ona göre hakları var. Kadının ne hakkı olur? Hep İslam getirdi bu hakları ya. Demek ki onlar seni yalanlamıyor. Getirdiğin ayetleri yalanlıyor. Çünkü ayetler düzenlerini bozuyor. Ve ruviye rivayet edildi ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma kezzebe kavmi onu yalanlayınca hazine üzüldü. Üzülmez mi ya? Onlar adına üzül. Fecaü Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam hemen geldi, fekale dedi. Ma ne şey yuhzinuke, seni mahzun ediyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kale dedi, ey Cibril kezzebeni kavmi, bunlar beni, bana yalanlıyor, yalancı diyor, ben nasıl üzülmeyeyim? Fekal, Hazreti Cibril dedi, innum ya'lemune enneke sadikun. Onlar biliyorlar ki sen doğrusun. Fenzelallahu teala l'ayete. İşte Allah o zaman bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. Yani ki onlar seni yalanlamıyor, senin getirdiğin hak dini yalanlıyorlar. Hatta Bedir muharebesinde efendim Ehnes İbni Şuray, bazı kitaplarda da Ehfeş gördüm ama bu Ehnes olması daha efendim aklıma yattı. Halil Kari'nin görüş şeyinde, rivayetine. Bedir'de tabi harp öncesi teke tek görüşmeler oluyor. Müşrikler 1000 kişi kadar. Bizimkiler karşı tarafta az, 313 kişi. O arada diyor ki Ehnes, Bedir günü Ebu Cehil'le bir baş başa kaldık diyor. Çünkü yarın harp var yani. Kim öyle kim kala. Zaten Ebu Cehil geberdi orada. Ebu Cehil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da Müslüman olması için yani ya Hazreti Ömer'in ya Ebu Cehil, ikisinden biriyle İslam'ı aziz et Allah'ım diye bir duası var. Dua kime tuttu? Hazreti Ömer Efendimiz'e tuttu. Ebu Cehil melununa tutmadı. Onun cahiliyet döneminde lakabı neydi? Ebul Hakem. Ne demek? Aklın, felsefenin, fikrin, hikmetin babasıydı yani. Öyle adamdı yani. Hem kelle kulak babından, hem para babından, hem akıl, fikir bakımından. Çok üstün bir adam. Ama İslam gelince onu neyle lakapladı? Ebu Cehil, cehaletin babası diye. Çünkü kör inatçılık, insana ne bilirse bilsin, bütün bildiklerini sildirir yani. Taassup, damar, inat, fikri sabit, kesinlikle insanı bildiklerinden de faydasız, faydalanmaz hale getirir. İnsan ilmine, efendim ilminden istifade etmek istiyorsa ne yapmayacak? Körü körüne bazı takıntılara saplanmayacak. Hep araştıracak, delilleri bulacak. İşte Ebu Cehil oldu. Buna tabii araştırsa da para etmez. Dedi ki, ya Ebel Hakem, اَخْبِرْنِي عَمْ مُحَمَّدْ اَصَادِكُنُ وَاَمْكَاتِمْ فَاِنَّهُ لَشَاءُنَا غَيْرِي وَغَيْرُكُ. Ehnes dedi, ey Ebul Hakem, o tabi Ebu Cehil Müslümanlar diyor. Gavurlar ona ne diyor? Ebul Hakem diyorlar, Ebu Cehil derler. Bak dedi, burada teke tek kalmışız, yanımızda kimse yok. Sen ve ben. Ben bunu kimseye demem. Bana doğru söyle, sen bu işin babasısın. Bu Muhammed doğru mudur değil midir? Çünkü çok acayip de mucizeler görünüyor meleklerin. Yani Mekke döneminden neler gördüler? Vahiy gelmiş. Ayetlere mukabele edemiyorlar. Fesahatta, belagatta onun okudukları zirve. Arap edebiyatını çökertti aşağı falan. Yani adamlar şüpheye girdi. En azından hepsi şüphede yani. Yani bunu dedi, sen en iyi anladın bu işi sen. Bu doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Dedi. Fekale lehu, Ebu Cehil'in sözü. Vallahi inne Muhammeden le sadik. Allah'a yemin ederim ki Muhammed elbette doğru söylüyor. Ve ma kezebe Muhammedun kattu. Ama Muhammed'in diyor hiç yalanı yok. Bugüne kadar bir yalan söylememiş. E o zaman yani gizli sual doğuyor. Belki Ehnes orada cesaret edemeyip niye uymuyoruz ona? Belki diyemedi ama. Başka bir sefer Mekke'de oldu bu, Bedir'de değil. Niye uymuyoruz ona deyince bir defa aykırı gittik, olmaz şimdi dönmek dedi. Kibir damarı orada zuhur etti. Burada hiç Ehnes bir şey demeden cevabını kendi söyledi. Velakin idâ zehebe benû Kusay. Kusay oğulları yani Efendimizin soyu, atalarından gelen o sülale. Billivâyi ve sikâyeti vel hicâbeti ve nübüvveti fe mâ dâ yekûn lisâil Kureyş. Davaya bak. Hiç yalanı yok, yemin ediyorum diyor, hepsi doğrudur. Ya hepsi doğruysa sen cehenneme gideceksin daha. Onu düşünmüyor musun? Hepsi doğruysa sen sonsuz ahiret yanacaksın. Dünyada da mağlup olacaksın. Ya hepsi doğruysa sen bunları anlamıyor musun? Nasıl bir kafa ya? Ya doğruluğunda şüphen varsa bir şey demem. Doğruluğuna yemin ediyorsan sen nasıl göz göre göre cehenneme gittiğini göre göre gidiyorsun? Ama davaya bak. Diyor ki, liva sancak. Sancaktarlık diyor bunlar da. Yani bunun akrabasındaymış. Evvelden beri gelen gelenekte. Vesika'ya hacılar geliyor o zaman biliyor. Cahiliyet döneminde hac devam ediyordu İbrahim Aleyhisselam'dan beri. Yemen her taraf Arap kabileleri oraya akın ediyordu hac. Hacıları sulama şeyi de bunlarda, amcası Hazreti Abbas falan, sulama işlerini yapardı mesela Efendimizin. Vel hicabe, Kabe'nin örtüsü meselesi var. Senede bir o örtü değiştiriliyor ya, o da büyük bir şeref, itibar falan. O da bunların soyunda. Ven nübüvveti, bir de şimdi peygamberlik çıktı diyor, o da bunlara geldi. Öbür bizim akrabalara ne kaldı kardeşim dedi ya. İşte. Anladınız mı? Ebu Cehil niye inanmamış? Şimdi anladınız mı ayetin manasını? Onlar seni yalanlamıyor. Zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyor. Bak, yükezibu yünkirun demiyor, yechadun diyor. Cahd, Arapçada cahd bile bile inkar demektir. Normal inkar başka, cahd bile bile inkar ediyor. Anladınız? Şimdi meseleler böyle. Evet. Fefi hadil ayeti, bu ayeti kerimede ne var? Menzeun, müracaat edilecek, çıkartılacak bir görüş var. Latiful me'kal. Ama anlaşılması çok latif. İnce anlayış istiyor. Min tesliyeti teala, Allah nasıl teselli ediyor? Lehu aleyhisselam, o Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem. Ve iltafi bi, Allah Teala nasıl ona lütufkar davranıyor? Fil kavli, sözlerinde. Yani ayet-i kerimelerin beyanlarına iyi bakılacak olduğu zaman bu efendim çıkıyor. Nasıl mesela? Bi en karrara indehu, Efendimiz'i evvela Efendimiz'in kalbinde şunu yerleştiriyor. Ennehu sadikun indehum. Habibim, sen iyice bil ki, İçin şuna rahat kanaat etsin ki, sen onların katında doğru bir adamsın. Onlar seni yalancı diye tanımıyor bir defa. Bunu bil. Bu önemli bir şey. Çünkü ayet bu artık. Efendimiz onların inkarına bakıyor zahiren. Ama Mevla buyuruyor ki içlerinde inkar yok. Seni tasdik ediyorlar ama bile bile inkar var. Bu küfri cuhudi derler buna. Gavurluğun kısımları vardır. Bir vardır körü körüne hiçbir şey bilmez de gavurdur. Bir vardır tersini bilir, tersini söyler. O Ebu Cehillerin küfrüdür. İnadi. Küfrü inadi, küfrü cuhudi. Bunlar eş mana. İnadına gavurluk. Yani bile bile. Şu anda da öyle insanlar çok var. İslam'ın hak olduğunu bilirler ama iman etmezler. Ki görüyorsunuz Avrupa, Amerika'daki bilim adamlarından çok böyle Efendimiz'i metheden profesörler var. İslam'ı metheden profesörler var. Gavur oldukları halde. Mesela onlara desen, buyur o zaman bırak Yahudiliği, Hristiyanlığı, İslam'a dön desen dönerler mi? Dönmezler. İşte onlarınki inadına gavurluktur. Çünkü kendileri Efendimiz'in doğruluğunu bizden fazla söylüyorlar. Hala var böyle adamlar. Ve ennehum, o adamlar müşrikler, gayr-ı mükezzibine lehu, Efendimiz'i aslında kalpten yalanlamıyorlar. Mu'terifûne bisidkî, doğruluğunu itiraf ediyorlar. Kavlen ve itikâden, hem inançları, fikirleri öyle, hem de sözleri öyle. Niye? Geldi milletin içinde ne dedi? Biz sana yalancı demiyoruz, getirdiğini inkar ediyoruz dedi. Bu ne demek? Ebu Cehil milletin içinde bunu Mekke'de söyledi. Sonra Ehnes'e teke tek söyledi. Demek ki sözlerinde de itirafları var. Fikirleri de bu bazda. Fakat kânû yüsemmûnû, Efendimiz'e isimlendiriyorlardı. Kabilen nübüvvet, peygamber olmadan önce ne diye isim vermişlerdi ona? El-Emin, Muhammedül Emin. Ne demek emin? Güvenilir, yalanı yok, yanlışı yok. Fedefa'a, İşte Allah ne yaptı? Def etti. Bihazet takrir, Efendimiz'e yaptığı bu izahat. Onlar seni yalanlamıyor. Rahat ol. Yani ne demek? İrtimâba nefsi, Efendimiz'in içinin, kendi nefsinin sıkılmasını, darlanmasını Allah savuşturdu. Neyle darlanmasını? Bismetil kezip, yalancılık alametiyle. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok doğru bir insan olduğu için en çok istemediği şey nedir? Kendisine yalancı denmesidir. Doğru bir insan en fazla neden rahatsız olur? Yalancı denmekten rahatsız olur. Ama yalancıysa hiç umurunda olmaz. O da güler. Ama doğru bir adama yalancı dedin mi bu adam dayanamaz yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sıkıntısı nereden oluyor? Ya bunlar nasıl bana yalancı diyor? Ben hiç yalan söylemedim ki. İşte Mevla da ne diyor? Sen onlara göre yalancı değilsin ki zaten. Ne yap? Rahat ol. Kendine sıkıntı yapma ki ben anlayan yalancı yaftası taktılar diye. Bu yok böyle bir şey. Sümme ceale zemmelum. Peki burada tenkit edilecek biri varsa Allah zemmi onlara çeviriyor diyor. O gavurları ben zemmediyorum. Niye? Bir tesmiye edeyim. Allah onlara ne isim veriyor? Cahidine zalimi. Bile bile inkarcı ve yersiz zulümler yapıcı kişilerdir bunlar diyor. Fekale Teala, Allah Teala ne buyuruyor? Onlar sana yalancı demiyor. Ya sen yalancısın haşa, o zaten demiyor. Onlar da sana yalancı demiyor. Onlara göre de doğru bir adamsın sen. Velakinne zalimin, ama o zalimler var ya, bi ayatillahi yechadun. Sen Allah'ın ayetisin. Bütün okudukların Allah'ın ayeti. Sen kafandan ne diyorsun ki? Onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Sen rahatına bak. Fehaşahu. Allah ne yaptı? Habibini tenzih etti. Minel vasmi. En ufak bir ayıptan bile. Mesela adamın kendisi ne kadar doğru olsa da başkalarının onu yalancı bilmeleri yine adama bir noksanlık getirir. Yani niye kamuoyu seni yalancı bilsin hesabı? Ama Allah-u Teala ne buyurdu şimdi? Onlar da seni yalancı bilmiyor ki. Böyle de bir durum söz konusu değil. Rahat. Anladın mı şimdi? وَتَوَّقَهُمْ. Onlara Allah bir tasma taktı şimdi bu ayette. Müşriklere ne tasması taktı? بِالْمُعَانَدَةِ. O inatçılıkları sebebiyle efendim bir تَكْزِيبِ الْاَيَاتِ. Ayetleri yalanlama hususunda bir bilgileri var mı? Yani ayetler yalan mı çıktı? Yok. Ayetlerde yanlış mı var? Yok. Peki bunlar ayetleri inkarda tek dayanakları ne? İnatçılık. Bile bile inkar. O inatçılık tasmasını onlara o sebeple hakikate zulmi, zalimliğin gerçek manadaki tezahürü olarak Allah onlara bu tasmayı taktı. İdil cehdu. Çünkü Allah onlara yechadun tabirini kullandı. Cehd ne demek? İnnemâ yekûn mimmen alime şey'e thümme enkara. Arapçada cahd diyor, bir şeyi önce bilip sonra inkar edene kullanılan bir fiildir. Kekavli Teala başka ayette söylüyor. Ve cehadû biha ve steykanete enfusuhum zulmen ve uluvva. Bu Neml suresi 14. ayetinde. Kafirler diyor, içlerine sindirdiler ki, yakinen bildiler ki İslam haktır, Kur'an haktır, Allah Resulü haktır. Bunu yakinen bildikleri halde cehadû bile bile inkar ettiler. Sebep neydi? Zulmen, haksızlık, zorbalık, üstün hakimiyet sağlamak. Adam diyor, bütün bu vazifeler bunlarda, şimdi peygamberlik de gitti. Ben buna dayanamam diyor yani. Benim aşağıda kaldı soyum, sülalem diyor yani. Ve ulüven ve kibir, üstünlük. Bir de maddi nizam var. Zekatıydı, şu suydu, bu suydu. Efendim, fakir fukaranın güçlenmesiydi, eşitlikler falan bunlar. Adamın tümüyle düzeninin altına dinamit koyuyor. Adamın düzeni zulüm düzenidir. Ondan, yoksa senin yalancılığını inandıklarından değil. Sümme azzâhu. Sonra Allah Habibini ne yaptı? Teselli etti. Ve anesehu. Ona ünsiyet verdi. Bima zekerahu. Efendim. Yine Kur'an'da zikrediyor. Ammen kablehu. Kendinden önceki peygamberleri hep niye anlatıyor? Anlatıyor. Teselli olsun. Mesela şu hadde ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve kullen nekussu aleyke bilenbâi rusul. Mâ nüthebbitü bî fuâdek. Habibim, bunca peygamberin kıssalarından bazılarını sana niye anlatıyoruz? Kalbine teselli verelim, sebat verelim diye. Onlar da neler çekti? Sana örnek olsun diye. Bi kavli teâlâ, mesela şu ayet-i kerimede ne buyuruyor Estağfirullah? Ve lekad küzzibet rusulüm min kablik. Senden önce nice peygamberlere yalancı dendi. Bu senle ilk başlamadı. Fesadarû alâ mâ küzzibû. Onlar bu yalancı yaftalarına, laflarına sabrettiler. Ve uzu, ne kadar eziyet çektiler Nuh Aleyhisselam. 950 sene ya. Devriliyor, yıkılıyor, taşlar üstüne konuyor, öldü diye bırakılıyor, dövülüyor. O yine geliyor, ayılıyor, kapı geziyor. Ene Nuh, ben Nuh Nebi, kul la ilahe illallah, la ilahe illallah, de felah bulacaksın. Bu putları bırak diyor. Ya sen yine mi güçlendin, kuvvetlendin? Hadi bakalım, bir daha toplanıyorlar, dağa çıkarıyorlar, bir daha dövüyorlar. Ondan sonra geliyor birkaç ay, evde tedavi, bakım, kendini öldü diye bırakıyorlar. Hanımı da kafir, evde de yani. Ne olacak yani bu? Onların çektiğine göre. Efendimiz onların hepsinden fazla çekti, ayrı dava. Çünkü Efendimizin makamı ve konumu ve başına gelenler 20 senede 950 seneyi geçti. Onlar ayrı bir şey. Hatta atâhum nasruna. Sonra onlara bizim yardımımız geldi mi? Öbür peygamberlere geldi. Sana da gelecek. Ve lâ mübeddile li kelimâtillâh. Allah'ın kararlarını değiştirecek bir güç yoktur. Benim kararım nedir? Allah'ın kararını biliyor musunuz? Kur'an'da açıklanan bir kararı var. Hem de ezeldeki kararı Kur'an'da açıklıyor. Ne buyuruyor estağfirullah? Ve lekad sebeqat kelimetuna li ibadinel murselîn. İnnehum lehumul mansurun ve inne cündena lehumul galibun. Gönderdiğimiz kullarımız hakkında ezelde şu hüküm ve karar bizim katımızdan geçti, karara bağlandı ki yardıma kavuşacak olanlar mutlaka onlardır ve galip olacaklar ancak bizim ordularımızdır. Melek ordular da bir geldi mi Bedir'de ne yaptılar? Hendek'te ne yaptılar? İş bitti. Kaç katı fazla güçlere? Nuh Aleyhisselam tek başınaydı. 8 kişi inanmış. Olsun 80 kişi. Ne oldu? Bir tufan geldi. Yine galip geldi. Lut Aleyhisselam zavallı kaldı. 5 vilayet hepsi livata yapıyor bilmem. Ne oldu? Cebrail Aleyhisselam bir nara, bir kanat, bir kaldırdı, indirdi aşağı. Vel müttefikat, ters dönen ülkeler diyor Allah Kur'an'da. Bitti. Galip geliyor muymuş dostlar? Galip geliyorlar. Bu bitti. Ama Zekeriya Aleyhisselam şehit edildi. Yahya Aleyhisselam başı kesildi. Bazı peygamberlere de böyle durumlar oldu mu? Oldu. Ama onların davası yenildi mi? Yine yenilmedi. Çünkü Allah onların şehit edenlere ne yaptı? Buhtun Assar'ı musallat etti. Ondan sonra düşmanlarını musallat etti. Yaktırdı, yıktırdı, geçirdi, göçürdü. Hepsini yine helak etti. Allah-u Teala bir peygamberine şehitlik verecekse de verir. Ama o yine onun davasını zelil etmez. Peşinden de intikamını alır. Ve almıştır. Birkaç tane peygamberde de öyle bir durum söz konusudur. فَمَنْ قَرَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَيْ الْمُرْسَلِينَ Andolsun ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana bütün peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. Ben sana bütün peygamberlerin kıssalarını anlatsam Kur'an olması lazım 100 cilt, 1000 cilt. Ama bazı haberleri verdim sana. O yeter sana. İşte biz de dinliyoruz, bize de yetsin inşallah. Evet, فَمَنْ قَرَ لَا يُكْذِبُونَكَ Burada kıraat var. Efendim Nafi ve Kisai kıraatı. Kıraat alimlerinden yükezibune diye yükzibuneke okuyor bir tahfif şeddesiz. Fe mana o zaman mana ne oluyor? La tecidune kaziben. Onlar seni yalancı bulmuyorlar oluyor. Ve galel ferra vel kisai ve ferra kisai kıraati manası la yekulun inneke kadib. Onlar sana yalancı demiyorlar ki oluyor. Ve kıyle la yahtecun ala kadibik. Onlar senin yalancı olduğuna dair delil getiremiyorlar manası da var. Yalancıysam delil getir, bir tane delil yok. وَلَا يُثْبِتُونَهُ Onu ispat edemiyorlar. Sen bana bir laf söylüyorsun ama ispat istediğim zaman da bir yalanımı çıkaramıyorsan sen yenildin. وَمَنْ قَرَى بِتْتَشْتِيدِ يُكَزِّبُونَ kıraatı, bizim asım kıraatı yani olan şeddeli okuyoruz. لَا يُكَزِّبُونَ فَمَعْنَا O mana nereye geliyor? لَا يَنْسُبُونَكَ اِلَى الْكَدِبِ Onlar sana seni yalancılığa nispet etmiyorlar. وَقِيلَ لَا يَعْتَقِدُونَ كَدِبَكَ Onlar senin yalancı olduğuna inanmıyorlar. Gibi manalara geliyor. Bu da kıraatlardan doğan fark manalar arasında Gazi Yazazileri bunları naklediyor. Ve mimma zükre min hasaisihi bu fasıl bitiyor inşallah bayramdan evvel. Dördüncü fasla geliyoruz. 15 gün sonraki dersimiz. Dördüncü fasla dayanalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden ve birrillahi teala bi Allah'ın ona yaptığı iyiliklerden biri de ennallahu teala khatabe cemi'al enbiya'i bi esma'in Allah bütün peygamberlere Kur'an'da neyle hitap ediyor? İsimleriyle. Mesela fekale teala ne buyuruyor? Ya Adem, ya Nuh, ya İbrahim, ya Musa, ya Davud, ya İsa, ya Zekeriya, ya Yahya. Bunların hepsi Kur'an'da var mı? Ya Adem üskünen tevezzüm. Ya Nuh hufbit bi selamin minna. Ya İbrahim. Mesela Kur'an'da çok var. Ya Musa dolu. Ya Davud inna cealnake halifeten fil ard. Mesela. Ya İsa inni mütevaffike. Ya Zekeriya. Ondan sonra. Ya Yahya. Hudil kitabe bi kuvve mesela. Şimdi bunlar ismen hitaptır. Ve lem yukatab hüve. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiç böyle bir hitap geldi mi? Kur'an'da bir tane ya Muhammed yok. Ya Ahmet yok. İlla ne var? Ya eyyühe rasul. Ey rasul. Ya eyyühe nebi. Ey peygamberi zişan. Ya eyyüvel müzzemmil. Ey örtülere bürünen. Ya eyyüvel müddessir. Ey kendisini işte üzerine yorganlar atan. O ne zaman oldu? Hira'da ilk vahye şahit oldu. Hazreti Cibril'i gördü. Ne olduğunu da tam da fark edemeden çok nöbet geldi. Isınmalar oldu, terlemeler oldu. Hatice Hanım'ın evine döndüğü vakit geçmiyor. Vahyin ağırlığı ilk. Çünkü ilk olarak Cebrail Aleyhisselam'ı asıl yaratıldığı şeklinde gördü yani. İnsan suretinde görmedi o zaman. O çok ağır bir şey. Kimse dayanamıyor. Zemmiluni zemmiluni. Beni örtün örtün dedi. Çünkü o titreme geçsin diye üzerine kat kat kat attırıyor. Hatice annemiz o zaman evde. Desiruni desirun. Beni örtün, örtün diyordu. Hemen Allah ayetinde ne getiriyor? Ya eyyühel müzzemmil. Cebrail aleyhisselamı dağda bıraktım zannediyor. Geldi eve. Ey müzzemmil! Örtündün ya. Ne yatıyorsun? Kumil leyl. Kalk gece teheccüd. Namaz, dua var. Ya müddessir. Ey örtülerine bürünmüş. Ne yapsın? Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kum fendir. Kalk insanları korkut. Millet cehenneme gidiyor. İşte bu hitaplar geldi. Bunda da ne vardır? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere karşı farklı üstünlüğü vardır. Efendim. Bu tabii Arapların usulünde mülatafa ve te'nis yani latife, ünsiyet vermek bakımından oluyor. Nasıl? Muhatabına onun içinde bulunduğu vaziyetten bir isim çıkarıyorsun. Mesela o ne yapmış? Örtülere bürünmüş. Oradan bir isim çıkararak hitap ediyorsun. Bu latifedir. Yani iltifat kabilindedir mesela. Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz kaldırıyor. Kum ya Huzeyfe demiyor. Ey Huzeyfe demiyor. Ne diyor? Kum ya Nevman. Ey uyuyan adam. Kalk diyor ona mesela. Veya da Hazreti Ali Efendimiz Fatma anamızla bir karı koca meselesi işte insan oluyor. Gitti yattı şeye mescide. Mescid o zaman toprak. Böyle halı da yok. Siz bu halıyı beğenmiyorsunuz. Ondan sonra yattı toprağın üzerine, kumun üzerine. O kum bulaştı tabii yanaklarına falan. Eve gitmedi yani çünkü. Şimdi bu böyle bir erkekler türemiş, karıyı evden atıyorlar. Bunlar nasıl bir erkektir bunlar? Bunların siciline efendim ters imza atarım yani. Karıyla kavga ettik. Sen git evden. Karı evden çıkarılmaz. Ve terbiyesizlik ya. Ev, kadın evde duracak. Git bu evden anneanne. Ne ayıp şey. Sen git anneanne. Kadın evden çıkarılmaz arkadaşlar. Bu erkekliğin şanına yakışmaz. Çok ayıp bir şeydir bu. Böyle şey olur mu ya? Ben de kaç defa gittim ama ben gittim. Hiçbir zaman sen git demedim kimseye. Çok ayıp bir şey ya. Siz yapmayın böyle şeyler. Yakıştıramam Müslümanlara bunu da. Hazreti Ali Efendimiz gitti ne yaptı? Camide yatıyor. Ne güzel cami de var elhamdülillah. Bir şey yok. Kadın nereye gidecek? Camide nasıl yatsın kadın ya? Bu sefer Efendimiz ona geldi. Kum ya Aba Turab. Ey toprağın babası kalk. Toprağın babası ne demek? İşte toprak bulaşmış yani. O durumundan çıkarıyor. Yani Arap usulünde de bu var mesela. Ebu Hureyre. Kedicik küçük bir kediyi almış kucağında şudur budur falan. Ne dedi ona? Ente Ebu Hureyre. Sen dedi kediciğin babasısın. Ya bu lakaplar, lakap takmak insana iltifat yani olur. Her lakap değil de kötü lakaplar yasaktır, haramdır yani. Efendim. Hal böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mevla ne takıyor? Yani o halden bulunduğu hal örtünmüş ya titriyor. Ona o halden isim çıkarıp ne diyor? Ya eyyüel müzzemmil. Bu sefer ne oldu? Örtülere bürünen Efendimizin isimlerinden oldu şimdi müzzemmil. Allah Allah. O vaziyetinden halinden dolayı. Yoksa isimleriyle hitap etmedi. Bu tabi Allah'ımızın ona ikramıdır. Ama bizim için zaten ismiyle hitap etmek caiz değildir. Çünkü ne buyuruyor Estağfirullah? لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا Sakın peygambere çağırırken birbirinize çağırır gibi ismiyle seslenerek, bağırarak çağırmayın. Ayet Nur suresinde. Evvelce bedeviler geliyorlar, İslam terbiyesi almamışlar, tabi Müslüman olmuşlar ama ya Muhammed, ya Ahmet falan sallallahu aleyhi ve sellem Mevla yasak etti. Bir de velâ tecerû lehu bil kavli keceri bâzıkum li bâz. Sakın birbirinize sesli konuşur gibi ona da sesli konuşmayın diyor. Aynı ses tonuyla konuşmayın. En tehbetâ amâlukum entüm lâ teş'urûn. Hiç farkında bile olmazsınız. Yaptığınız bütün iyiliklerin sevapları silinir Allah buyuruyor. Hepsini sıfır ederim diyor. Niye? Peygamberime sesli konuşmayın. Bu kadar değer veriyor Kur'an. İsmiyle hitap etmiyor. Onun için biz hep ne diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle salavatsız, tazimsiz, hürmetsiz böyle yani ne bileyim mektep arkadaşı gibi şimdi bu ilahiyatçılar bir kere salavat okumadan kaç kere Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismini kullanıyorlar bir kere bir salavat okumuyorlar yani. Bu çok terbiyesizliktir. Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Allah bize edep nasip etsin. Bizi edep dairesinde muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Şimdi bundan sonra soru cevap yazılan kat değişti. 34-54 oldu. Bunu duyuruyoruz. 34-54'e sorular ulaşacak. Biz de bakalım cevaplara nasıl yetişeceğiz. Ondan sonra efendim Şimdi salı akşamı burada oturun bir dakika, şu ilanları kısaca duyurayım. Salı akşamı inşallah radyoyla ilgili sohbet, mektubat dersek sohbet burada olacak ama salı akşamı ne gecesine geliyor bu salı? Terviye gecesi. Senede 5 gece var. İbadetle geçirene cennet vacip olur. 3 gecesi peş peşe. Terviye, Arafe, Nehar. Şimdi bu salı burada terviye gecesini de kutlamış olacağız. Bir de tesbih namazı kılacağız inşallah ki şöyle bayrama günahsız çıkalım. Bayrama kadar da günahsız durabilecek miyiz bakalım? 2 gün oluyor arada. Terviye gecesi, tesbih namazı ki ondan sonra ne dua edilirse kabul oluyor. Çünkü sahih hadis var ki küçük büyük hiçbir günah kalmıyor. Kasıtlı yapılan günahlar da kalmıyor. Eskiler yeniler hiçbiri kalmıyor. Tirmizi hadisinde sabittir. Onun için bir tesbih namazı terviye gecesi kılalım. Dedik salı akşamı. Burada kaçta başlanıyor? Şimdi onu duyuramadık evvelce de şöyle yapalım arkadaşlar. Çok gecikiriz. Onu nasıl yapalım? Biz 8.30'da şeye başlıyoruz. Derse başlıyoruz. 7.30'da duralım ama nasıl durumunuz? Yetişemez misiniz? Ne yapalım o zaman? Yani yok. 8'de de o zaman biz yatsıyı kılan kılsın. Yani biz siz yatsıyı tesbih namazından sonra da kılarsınız. O zaman biz 8'de tesbih namazına duralım. Tamam? 8'de tesbih namazına duralım ki yatsıyı o zaman biz önceden kılarız. Yetişen yatsıya yetişir. Yani o zaman biz 7.30'dan sonra falan yatsımızı falan kılarız. Ama 8'de tesbih namazına gelen yetişsin. 8'de. 8.30'da da derse başlıyoruz. Hem radyo dersidir o. Terviye gecesi çok faziletli olan bir gece. Perşembe sohbetimiz çok daha büyük bir gece. Haftaya perşembe ne gecesi? Bayram gecesi. Ertesi gün bayram, hem cuma gecesi hem bayram gecesi. Bayram gecesini ibadetle geçirene kesin söz imanı Allah'tan muhafaza ediliyor. Ölürken kelime-i şehadetle imanla ölmesi garanti veriliyor. Bu insanlara bayram gecelerine özel hadis var İbn-i Mace'de. Onları okuyacağız inşallah. Cuma gecesi de çok dualar ve kurbanla ilgili faziletler, bayram sabahı yapılacak ibadetlerden bahsedeceğiz. İnşallahurrahman. Şimdi Deccal'la ilgili bu sohbet mutlaka alınıp dağıtılsın, dinlensin. Bu itikat meselelerindendir. Milletin imanı, itikadı düzelsin. Efendim, neyin ne olduğunu, hadisleri anlasınlar. Bir. İkincisi, kardeşler günler geçiyor. Bu kurban risalesi. Hanım kardeşler de hepsi duyuyorlar. Bunun sonunda 5 tane zikir var. Her biri 100'er kere okunuyor. Bu 10 günlerde bu zikirler yapılıyor. Kaç gün geçti? Çok az kaldı. Hele terviye günü, çarşamba. Arafe günü, perşembe. Bu günlerde bu zikirleri hiç olmazsa Arafe günü. En faziletli gün Allah'ın indinde Arafe günüdür. Hacılar Arafat'ta toplanacak. Bari o gün bu zikirler yapılsın. Bu kurban risalesinin sonundan okunsunlar. Orada öyle bir faziletler anlattım. Perşembe sohbeti internete konmuş olması lazım. Onu da dinleyebilirler. O sohbette anlatıldığı üzere dünyada daha üstün amel yapabilen yok. Bir adam Arafat'ta vakfe yapsa, sizden biriniz de bu zikirleri Arafe günü burada yapsa, eğer Arafat'ta vakfe yapan bu zikirleri yapmadıysa, Resulullah buyuruyor ki dünyanın neresinde olup bu zikirleri yapan Arafat'ta vakfe de yapsa, bu zikri yapmadıysa ondan üstündür. Hacca gidenlere imreniyoruz, gıpta ediyoruz ama Allah bizi kimseden aşağı bırakmadı. Onlardan üstün çıkaracak ameller verdi bize. Gidemedik, keşke gitseydik ama burada da onları geçecek bir ameller var Arafe günü. Mutlaka kurban risalesi sonu 5 zikir 100'er defa. Arafe günü çok büyük bir gündür yani. Dünyada ondan üstün bir gün yok. Şeytanın ondan daha rezil olduğu bir gün yok. Allah bütün büyük günahları o gün döktüğü için şeytan kafasına taşları çalıyor. Şeytan en kızgın, en sinirli, en öfkeli, en rezil gününü Arafe günü yaşar diyor hadis-i şerifte. O gün inşallah şu zikirleri ihmal etmeyip de şeytanı bir rezil edelim inşallah. Bizden ümidini kessin inşallah. Rabbim tarafından bizi ümit var eylesin. Amin. Arifan dergisinin de hem kadın aile sayısı çıktı. Hoca hanımların da güzel yazıları var. Hanımlara çok istifade olur. Hem çocuk dergisi çıktı. Onda da çok güzel ilimler, bilgiler var. Sahabe hakkında, faziletler hakkında. Efendim bu dergiden de istifade edilsin. Bunlar hep hizmete niyet edilsin. Hayra niyet edilsin. Bu hizmetleriniz, hayırlarınızla daha büyük hayırlara imza atılsın inşallah. Allah da sizi ortak eylesin. Ecirlerimizi zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâ rabbil âlemîn. Ve salâtu vesselâmü alâ seyyidil murselîn. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselüke el cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cennet. Ve ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselüke el cennet. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Amin. Allahümme inna neselüke min hayr mâ seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mâ esteâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب bu meclisimizin teyemmüm mübarek olup bütün istediklerimize nail olmak, korktuklarımızdan emin olmak niyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyetine arz olunmak üzere buyurun. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillah ya Rabbel Alemin. Ali abimiz, şoför Ali abi deriz ona. Beni çok gezdirdi senelerce. Hala da hizmeti var. Annesi vefat etti. Ben tabii burada sohbet var diye gidemedim. Sabire annemiz, ihvanımız, kıymetli annemiz vefat etti. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ya Rabbi hediyelerimizi kabrine ulaştır, ihsal eyle. Bu saatlerde gömülüyor. Veya gömüldü, üzerine toprak kondu. İşte akıbetimiz budur. Ama zikirlerini yapmış, ibadetlerini yapmış kıymetli analarımız. Allah Teala hepimize öyle zikirle ölümler nasip eylesin. Amin. Ruhu için ve bütün geçmişlerin ervahı için. El-Fatiha.